Erika Ewald'ın Aşkı. Yazan: Stefan Zweig. Seslendiren: Emel Karahisarlı. Erika Ewald, fazlasıyla geç kaldığının bilincindeki birinin dikkatli ve sessiz adımlarıyla yavaşça içeri girdi. Babası ve kız kardeşi çoktan akşam yemeğine oturmuşlardı. Kapının sesiyle ikisi de içeri giren kişiye başlarıyla üstün körü bir selam vermek için kafalarını kaldırdılar. Ardından donuk şekilde aydınlatılmış olan odada tekrar sadece tabakların ve bıçakların sesi duyulmaya devam etti. Sofrada çok nadiren konuşuluyor, arada sırada bir iki kelime söyleniyor ve o da havaya savrulmuş bir yaprak gibi boşlukta uçuşup solgun şekilde yere iniyordu. Birbirlerine söyleyecek çok az şeyleri vardı. Ablası silik ve çirkin bir kızdı. Görmezlikten gelinmek ya da alay edilmek konusunda tecrübe edindiği yıllar kendisine kız kurularına has can sıkıcı bir kayıtsızlık vermiş ve geçen her gün gülümsemeyle arasını açmış gibiydi. Babasını ise uzun yıllar süren renksiz bir büro hayatı dünyaya yabancılaştırmış gibiydi ve özellikle de karısının ölümünden sonra üzerine yaşlı insanların ruhsal acılarını gizlemek için paravan gibi kullandıkları bir huysuzluk ve inatçı bir ketumluk çökmüştü. Bu tek düze akşamlarda Erika da genelde susmayı tercih ederdi. Kalın ve tehditkar koyu renk bulutlar gibi bu saatin üzerinde yatan bu gri renkli ruh haline karşı savaşılmayacağını hissedebiliyor ve zaten bunun için fazlasıyla yorgun oluyordu. Saat be saat koşturmasını gerektiren ve vurulan ahenksiz akortları, adeta şiddet içeren müzikten anlamaz halleri, tükenmek bilmeyen bir sabırla karşılamak zorunda olduğu eziyet verici günlük çalışma düzeni, iç dünyasında boğuk bir huzura, günün şiddetinin biriktirdiği tüm o duyguların sessizce akıp gitmesine ihtiyaç duymasına sebep oluyordu. Uyanıkken gördüğü o rüyalara teslim olmayı seviyordu. Çünkü neredeyse fazla utangaç bir yapıya sahip oluşu iç dünyasında yaşadıklarını, her ne kadar ruhu söyleyemediği sözler sebebiyle üzerine yığılı olan fazlasıyla olgunlaşmış meyveleri yüzünden titreyen bir ağaç dalı gibi olsa da sadece ima yoluyla bile olsa açığa vurmasına izin vermezdi. Ve sadece ince ve solgun dudaklarının etrafındaki çok hafif, tam anlamıyla belli belirsiz o ifade iç dünyasında bir savaşın, bir kavganın, zapt ve kelimelerle ifade edilemez bir özlemin yaşandığını belli ediyor, bazen de sımsıkı kapalı olan dudaklarının etrafında aniden gelen ağlama hissinin uyandırdığı gibi bir titreme uyandırıyordu. Akşam yemeği kısa süre sonra bitmişti. Babaları ayağa kalkıp kısa bir iyi geceler sözü söyledikten sonra kendisine bir pipo yakmak için kendi odasına gitti. En sıradan eylemin bile bir alışkanlık şeklinde taşlaştığı bu evde, bu da günlük rutinlerden biriydi. Ablası Cennet de her zamanki gibi dikiş işini alıp, lambanın ışığında miyop olduğu için iyice işinin üzerine eğilmiş vaziyette mekanik şekilde dikişini dikmeye koyuldu. Erika odasına gitti ve yavaşça üzerini çıkarmaya başladı. Bu kez henüz daha çok erkendi. Normalde gece yarısına kadar ya bir şeyler okur ya da tatlı bir duygu eşliğinde pencereye yaslanıp ay ışığının aydınlattığı ince bir gümüş deli içerisinde yüzen çatıları izlerdi. Bu sırada kafasından asla net ve hedefi belli düşünceler geçmez, parıldayan, yanıp sönen, arkalarında hayatın sırlarını barındıran camlara yumuşak bir sel halinde pırıl pırıl yansıyan ay ışığına karşı sevgiye benzer belirsiz bir duygu hissederdi sadece. Ama bugün hafif bir bitkinlik, yumuşak, sıcak şekilde insanı saran örtüler tarafından taşınmak isteyen ruhsal bir ağırlık hissediyordu. Tatlı ve mutluluk dolu rüyalara duyduğu özlemden başka şey olmayan bir uyku hali, adeta insanı yavaş yavaş soğutan, uyuşturan bir zehir gibi dolanıyordu tüm bedeninde. Silkelendi ve neredeyse telaşla son giysilerini de üzerinden atıp mumu söndürdü. Bir saniye daha ve yatağında gerinmeye başlamıştı bile. Günün mutlu anıları hızlı bir gölge oyunu gibi bir kez daha gözünün önünde dans etti. Bugün onun yanındaydı. Onun da kendisine kemanıyla eşlik edeceği konser için yine prova yapmışlardı. Ve kendisi için Chopin'in sözleri olmayan baladını çalmıştı. Ve sonra kendisine söylediği yumuşak ve sevgi dolu o sözler, aşk dolu tüm o sözler. Resimler giderek artan bir hızla gözlerinin önünden geçiyor ve kendisini yeniden evine, kendi dünyasına döndürüyor. Ardından tekrar ne yaptığını bilmeden geçmişe, onunla ilk tanıştığı güne sürüklüyordu. Ve çok geçmeden zamanın ve anıların o dar alanından akıp giderek daha ateşli ve renkli bir hal aldılar. Erika, yan tarafta ablasının yatmaya gittiğini hala duyabilecek durumdaydı. Ve aklına garip ama muhteşem bir şey geldi. Acaba o da şu anda kendisini düşünüyor muydu? Cesur ve sevinçli bir gülümseme dudaklarına yanaşmaya çalıştı. Ama bunun için fazlasıyla uykuluydu. Ve birkaç dakika içerisinde derin bir uyku kendisini mutlu rüyalara taşıdı. Uyandığında yatağında resimli bir kartpostal vardı. Üzerine yabancı birilerine hitaben yazılmış gibi güçlü ve canlı birkaç söz yazılmıştı. Ama bu kelimeler onun kaleminden çıktığı için Erika bunları bir lütuf ve mutluluk olarak kabul etti. Ne de olsa en cüzi ve belirsiz olanın altında yatan gerçek anlamları algılamak gibi bir yeteneği bulunuyordu. Ve bu sevgi sadece her varlığı saran ve onu aydınlatan yumuşak bir parıltı değil, nurlu duyguların içerisinde öylesine kaybolmalıydı ki, tüm cansızların ve ruhsuzların bile içinden parlayıp yayılan bir kor gibi olmalıydı. Ürkekliği ve çekingen yalnızlığı, daha çok erken yaşlarda, nesneleri soğuk ve cansız şeyler olarak değil, kendilerine açılan sırları güvenle saklayan arkadaşlar olarak görmesini öğretmişti. Kitaplar ve resimler, manzaralar ve müzik parçaları, çocukluktan kalma o şairane zenginliğe, resmedilmiş bedenlerde, cansız varlıklarda mutlu mesut şekilde hareket halinde olan, renkli bir gerçeklik görme yeteneğine hala sahip olan kendisiyle konuşuyordu. Tüm bunlar aşk kendisine gelmeden önce onun için yegane kutlama ve mutluluk sebebiydi. Böylece kağıt üzerindeki o birkaç kelimelik siyah yazı da kendisi için anlam yüklü gerçeklik oluvermişti. Kelimeleri aynı onun söyleyeceği şekilde, sesinin o yumuşak ve müzikal tınısıyla okuyor, yazılı olan adına sadece aşkın dilinin verebileceği o gizemli ve tatlı tonu vermeye çalışıyordu. Ailesi sebebiyle soğuk, daha çok saygılı bir hitap içerisinde kalan o az sayıdaki cümlelerin içinde saklı olan aşk tınısını duyabilmek için kendisini o kadar zorluyor ve her satırı o kadar yavaş, sanki kendinde değilmiş gibi okuyordu ki, okuduğu anda asıl yazılı olanı hemen unutuveriyordu. Kaldı ki yazılı olan pek de önemsiz bir şey değildi. Genç adam, pazar günü için yaptıkları gezinti planının hala geçerli olup olmadığını bildirmesini istiyordu. Ve çoktan karar verilmiş olan konsere beraber çıkmalarıyla ilgili birkaç önemsiz kelime de yazılıydı. Ardından da nazik bir selam ve alelacele atılmış bir imza geliyordu. Ama Erika bu kelimelerde aslında sadece kendi duygularının yansıması olan o gücü ve ısrarı hissettiğine inandığı için satırları sürekli yeni baştan okuyup duruyordu. Bu aşkın Erika İvalde gelmesinin ve o soluk, kayıtsız kızlık hayatına ilk pırıltıyı getirmesinin üzerinden çok zaman geçmemişti. Ve hikayesi de oldukça sade ve sıradandı. Bir cemiyette tanışmışlardı. Erika burada piyano dersleri veriyordu. Ve ağzının sıkı olması, insanlara karşı olan nazik tavrı çok geçmeden herkesin sevgisini kazanmasına sebep olmuş ve bir piyano hocası olarak değil, arkadaş olarak kabul görmesini sağlamıştı. O da genç olmasına rağmen keman virtüözü olarak alışılmışın dışında bir şöhrete sahip olmasından dolayı önemli sanatçı konumunda bir sahne gösterisi için davet edilmişti. İkisinin de anlaşmasını sağlayan şartlar kendiliğinden oluşmuş, ondan keman çalması istenilmiş ve Erika'nın da piyanoyla eşlik etmesi doğal bir gelişme olmuştu. Genç adam işte o sırada ilk defa Erika'nın farkına varmıştı. Genç kız o kemanını çalarken öylesine uyumlu bir şekilde eşlik etmişti ki, genç adam kızın hassasiyetini ve içtenliğini hemen anlayıvermiş, çaldıkları eserin hemen ardından kopan alkış tufanı sırasında kendisine baş başa biraz sohbet etmeyi teklif etmişti. Erika başıyla onaylamıştı yavaşça. Anlaşılmayacak derecede yavaş. Ancak planları gerçekleşmemiş, orada bulunanlar ikisini de serbest bırakmamıştı. Genç adam, Erika'nın fazlasıyla zayıf, esnek bedenine kaçamak bakışlar atmakla ve koyu renk gözlerinden kendisine yönelen çekingen, şaşkın bir selamı almakla yetinmek zorunda kalmıştı. Kelimeleri kendilerine yöneltilen sıradan ve nazik sözlerin altında boğulmuş, Ardından yeni yeni insanlar kendilerine katılmış ve farklı yüzlerce sebepten baş başa sohbet planlarını neredeyse unutmuşlardı. Ancak tüm bunlar geçtiğinde genç adam birdenbire Erika'nın yanında belirip o yumuşak ve çekingen sesiyle kendisine eve kadar eşlik edip edemeyeceğini sormuştu. Genç kız bir an ne cevap vereceğini bilememişti. Sonra bu teklifini öylesine acemice sözlerle reddetmeye çalışmıştı ki, genç adam isteğini kolayca kabul ettirmişti. Erika oldukça uzakta bir banliyöde oturuyordu ve bu ay ışığının aydınlattığı açık kış gecesinde uzun bir yol demekti. Uzun bir süre ikisinin arasına sessizlik hakim olmuştu. Bunun sebebi ne yapacaklarını bilmemeleri değil, nazik ve eğitimli kişilere has olan bir sohbete sıradan konularla başlamaktan duydukları korkuydu. İlk olarak genç adam söze başlamış, beraber icra ettikleri müzik parçası ve sanat hakkında konuşmuştu. Ancak bu sadece bir başlangıçtı. Kızın ruhuna ulaşmak için bir yol. Çünkü genç adam biliyordu ki, ellerindeki son hazineyi sanat için cömertçe harcayan, tüm duygularını müziğin güzelliğine adayan herkes, gerçek hayatta ciddi ve içine kapanık olur ve ancak kendisini anlayan birine kendini açardı. Gerçekten de Erika, yaratıcı ve üretici olmakla ilgili gizli ruhsal deneyimlerinden oldukça çok şeyi, gerçekten kimseyle paylaşmadığı kadar çok şeyi, hatta o ana kadar kendinin bile farkında olmadığı bazı düşüncelerini de genç adamla paylaşmıştı. Sonraları genç adam artık kendisine daha yakın arkadaşı, sırdaşı olduğunda ve o geceki konuşmalarını hatırladığında, o zamana kadar sürekli içinde bulunduğu o neredeyse korkuya varan çekingenliğini nasıl alt ettiğini hala daha anlayamayacaktı. O akşam kendisi için bir sanatçı demek, asla hayata dahil olmayan, her şeyi uzaktan izleyen, yaklaşılmaz ve her şeyin üzerinde olan, her şeyi anlayan ve lütufkar olan, kendisinden hiçbir sır saklanmayan güçlü bir yaratıcı demekti. O ana kadar etrafında hep sıradan, bir okul ödevi gibi açıklanıp hesaplanabilen, kendisine yabancı hissettiği, hatta korktuğu ön yargılı ve muhafazakar insanlar bulunmuştu. Ve sonra, sakin ve aydınlık bir geceydi o gece. Ve öylesi suskun gecelerde baş başa olunduğunda, kimse tarafından duyulmadan, kimse tarafından rahatsız edilmeden ve evlerin karanlık gölgeleri kelimelerin üzerine eğildiğinde ve sesler yankılanmadan sessizliğin içinde kaybolduğunda, insan sanki kendi kendine konuşuyormuş gibi bir güven duygusuna kapılıyordu. O zaman gündüzün renkli koşturmacasının içinde duyulmadan bastırılan ve ancak akşamın sükuneti tarafından hafif bir iğme verilen düşünceler derinlerden uyanıyor ve insan istemese bile kelimelere dönüşüyordu. O ıssız kış gecesindeki uzun yürüyüş ikisini yakınlaştırmıştı. Vedalaşmak için birbirlerine ellerini uzattıklarında, Erika'nın solgun ve soğuk parmakları sanki unutulmuşçasına genç adamın güçlü avucunda kalmış, sonunda da eski iki arkadaş gibi ayrılmışlardı. Kış boyunca daha pek çok kez karşılaşmışlardı. İlki güzel bir tesadüf eseriydi ve çok geçmeden buluşmaları planlı bir hale almıştı. Kendine has bir tavrı ve tuhaf halleri olan bu kız genç adama çekici geliyor, sadece kendisine açılan ve korkak bir çocuk gibi tereddütle ayaklarına serilen kişiliğindeki o asil çekingenliğine hayranlık duyuyordu. İnceliğindeki çeşitliliği, duygularının gördüğü her güzellik karşısında sergilediği sade şiddetini ve duyduğu hazzın saf içtenliğini korumak için yabancı gözlerden gizlenme isteğini seviyordu. Ama başkalarında gördüğü zaman dolu dolu ve etkileyici şekilde paylaşabildiği bu narin ve içten duygular aslında genç adamın kendisi için yabancıydı. Daha çok gençken, hatta yarı çocuk sayıldığı zamanlardan beri bir sanatçı olarak kadınlar tarafından şımartılmış ve tensel bir aşkla tatmine ulaşmak için baştan çıkarılmıştı. Kendisi ise bu liseli aşkların anlaşılmaz tatlılığı, erken olgunlaşmış yaşamına hiçbir zaman sızamadığı için kadınlarla ilgili, genç olmakla ilgili pek bir şey hissetmiyordu. Aynı zamanda hem ateşli hem de ukala bir tavırla o son tensel arzusuna ulaşıp orada kan kaybetmeye olan kaba ihtirasını seviyordu. Ve kendini tanıyor, kendisine hakim olan her güçsüzlüğü hakir görüyor, karşı koymaya fırsat bile bulamadan çarçabuk tatmin olmasından iğreniyordu. İhtiras ve cinsellik aynı sanatı gibi yaşamını yerinden oynatıp geçiyordu. Sanatını icra edişindeki ustalığının kökleri de bu sağlam ve atılgan erkekliğinde yatıyor, uykudaki bir melankolinin son nefesleri gibi yok olan nüansları, enerjik ama yine de tatlı bir çingene tarzı olan çalışında kayboluyordu. Ama bir şeyleri ele geçirmek için hissettiği o kendisini saran şiddetli duygunun ardında hafif bir korku her zaman varlığını korumaktaydı. Ve genç kızın kendisine duyduğu sevgi de aynı derecede korku ve teslimiyet doluydu. Genç adamın kişiliğinde yalnız geçen uzun yıllar boyunca bir gerçeklik kazandırdığı tüm o hayali kişileri görüp seviyor, bir sanatçının gerçek yaşamında da bir din adamı misali o erdemi yaşatacağına olan kızlara özgü inancıyla onunla beden bulan sanatçıya hayranlık duyuyordu. Genç adama bazen insanın tanıdık hatları görmek umuduyla baktığı tuhaf bir resme bakar gibi yabancı ve delice bir bakışla bakıyor ve onu günah çıkartabileceği bir rahip gibi görüyordu. Yaşamı asla düşünmüyordu. Çünkü onu hiçbir zaman tanımamış, onu belirsiz bir rüya misali yaşamıştı. O sebepten de gelecekle ilgili hiçbir korkusu ve endişesi bulunmuyor, sanatsal güzelliği ve içsel saflığıyla emniyetli kıldığı bu yumuşak, mutlu ve hayranlık dolu delice aşkın tınlamaya devam edeceğine inanıyordu. Genç adamın yanında olduğunda bazen hiç konuşma gereksinimi duymadığı için şaşırıyordu. Genç adam ya bir şeyler çalıyor ya da susuyor ve kendisi de onunla beraber oturup sadece hayal kuruyor ve genç adam kendisiyle konuştuğunda veya kendisine baktığında hayallerinin giderek aydınlandığını hissediyordu. Her şey giderek sessizleşiyordu. Gündüzün getirdiği o delice gürültü yok oluyor, her şeye sadece sessizlik, suskunluk ve kalpte çınlayan gümüşi kutlama çanları hakim oluyordu. Ve ardından da aslında korktuğu, sevgi dolu yaklaşımlarına bir özlem, sessiz sevgi sözcüklerine karşı bir beklenti titriyordu içerisinde. Tamamen onun etkisinde olduğunun, sanatıyla nasıl kendisini ele geçirdiğinin, baştan çıkarıcı melodileriyle kendisine nasıl acı ve sevinç verebildiğinin farkındaydı. Onun keman çalışı önünde savunmasız ve karşılığında verebilecek bir şey olmadan sadece alan tarafı olduğu ve titreyen açık elleriyle önünde dilendiği için tarif edilemeyecek derecede fakir hissediyordu kendisini. Haftada birkaç kez genç adamın yanına gitmesi artık değiştirilemez bir alışkanlık haline gelmişti. Önceleri sebep sadece beraber verecekleri konser için yaptıkları provalardı. Ama kısa süre sonra beraber geçirdikleri bu birkaç saat onlar için vazgeçilmez bir duruma büründü. Erika giderek ilerleyen samimiyetlerinin altında yatan tehlikeyi hiç sezmiyor, aksine çekingenliğinin ruhunda kalan son zerresini de genç adamın önüne atıyor ve tek arkadaşı olarak ona en gizli sırlarını bile anlatıyordu. Ateşli şekilde, neredeyse o anı yaşıyormuş gibi konuşurken, genç adamın ayaklarının dibinde uzanmış halde kendisini dinlerken, artan bir heyecanla ellerini kavradığını ve bazen de yakıcı sıcaklıktaki dudaklarını ellerine değdirdiğini fark etmiyordu bile. Ve keman çalarken bazen en ısrarcı ve arzulayıcı tonlarda sadece kendisine hitap ettiğini de anlamıyordu. Çünkü çalan müzikte sadece kendini ve hayallerini aramakla meşguldü. Bu süreç kendisi için bu zamana kadar sesli şekilde söylemeye cesaret edemediği ve bu zamandan sonra da edemeyeceği pek çok şeyi anlama ve bir kurtuluş zamanıydı. Bildiği tek şey, böylesine sessiz saatlerin kendi ıssız, işle dolu günlerine ve gecelerine bir ışık gibi doğduğuydu. Ve sessiz kalmaktan, mutlu olmaktan başka istediği bir şey de bulunmuyordu. Bir tapınağa sığınır gibi sığınabileceği zengin bir huzur arzuluyordu sadece. Mutluluğunu açık şekilde göstermekten kendini koruyor, dudakları saf mutluluğu ifade eden bir gülümsemeyi sıkı sıkıya kapalı durarak sanki ağlamak üzereymiş gibi bir ifadeyle diğer insanlardan ve ailesinden gizliyordu. Yaşadıklarını içerisinde yüzlerce kaçamak bağ bulunan ve hantal parmakların arasında acı bir çığlıkla kırılabilecek olan bir sanat eseri gibi yabancı bakışlardan saklıyordu. Mutluluğunun ve hayatının etrafına soğuk ve herkesin kullandığı sıradan kelimelerden oluşan bir duvar örmüştü. Böylece asıl kıymeti bilinmeden ve değersiz parçalara bölünmeden elden ele dolaşabilirdi. Gezintiye çıkacakları günden önceki cumartesi akşamı Bir kez daha genç adamın yanına gitti. Kapısını çaldığında oraya ne zaman gitse hissettiği ve o yanına gelene kadar artıp duran o tuhaf endişeyi hissediyordu yine. Çok fazla beklemesi gerekmemişti. Genç adam çarçabuk kapıyı açtı, kendisini çalışma odasına götürdü, üzerindeki baharlık ceketini çıkarması için dikkatli bir nezaketle yardımcı oldu ve ince damarlı güzel eline saygı dolu hafif bir öpücük kondurdu. Ve ardından beraberce çalışma masasının yanında duran küçük koyu renk kadife koltuğa oturdular. O da karanlık olmaya başlamıştı bile. Dışarıda gökyüzünde karanlık bulutlar akşam rüzgarının etkisiyle hızlıca ilerliyor ve gölgeleri akşamın alacakaranlığını huzursuz bir şekilde bulandırıyordu. Genç adam ışığı yakmasını ister mi diye sordu. Erika gerek olmadığını söyledi. Karşıdakini görmeyi engelleyip sadece tahminde bulunmaya izin veren o mat ve tatlı ışığın melankolisini seviyordu. Sessizce oturuyordu yerinde. Odanın zevkli dekorasyonu hala belirgin şekilde görülebiliyordu. Üzerinde bronz bir heykel bulunan ihtişamlı çalışma masası, sağ tarafta da umursamaz şekilde içeriye bakmakta olan gri renkli gökyüzüne doğru yükselen oyma keman sehpası. Bir yerlerden sanki acımasız zamanın ağır ayak sesi gibi ağır ve ölçülü şekilde vuran bir saatin sesi geliyordu. Başka hiçbir ses yoktu. Genç adamın unuttuğu sigarasından çizgiler halinde karanlığa doğru yükselen mavimsi bir duman görülebiliyordu sadece. Ve açık pencereden ılık bir bahar meltemi esiyordu. Konuştular. Başta bir gülümseme ve anlatış olan sözleri tehditkar karanlıkla beraber giderek ağırlaşıyordu. Genç adam bir zamanlar bir köyde duyduğu halk şarkılarından esinlenerek yapmış olduğu yeni bir besteden söz ediyordu. Bir aşk şarkısı. O zamanlar işten dönmekte olan birkaç kızın uzaktan gelen seslerinden bu şarkıyı işitmiş, ancak mesafe sebebiyle sözlerini anlayamamış ve sadece söyleme tarzlarındaki özlem dolu ifadeyi algılamıştı. İşte bu melodi dün akşamın geç saatlerinde yeniden aklına gelmiş ve bir şarkı halini almıştı. Erika hiçbir şey söylemiyor, sadece genç adama bakıyordu. O da beklentisinin ne olduğunu anlayıp hiç konuşmadan pencereye doğru gitti, kemanını aldı ve yavaşça şarkısını çalmaya başladı. Arkası yavaşça aydınlanmaya başlamıştı yeniden. Akşam vaktinin bulutları bir yangına düşmüştü ve kor gibi parıltıyla al al yanıyordu. Oda da bu aydınlık yansımanın etkisiyle yeniden giderek kasvetli ve doygun hale gelen parlaklığa kavuşmuştu. Genç adam yalnızlığın şarkısını olağanüstü bir heyecanla çalıyor, kendi müziğinde kendini kaybediyordu. Ve sonunda elinde sadece her varyasyonda kendini gösteren, aynı şeyi kekeleyen, ağlayan ve hıçkıran sonsuz özlemle dolu o halk şarkısı kalmış, kendi şarkısını unutmuştu. Artık hiçbir şeyi düşünmüyordu. Düşünceleri uzak ve karmaşıktı. Ruhunun seller gibi akan duyguları müziğine şekil veriyor ve kendini ona teslim ediyordu. Dar ve karanlık olan oda güzelliklerden oluşan bir selin altında kalmıştı adeta. Kırmızı bulutlar çoktan karanlık gölgeler haline gelmişti ve o hala çalıyordu. Bu şarkıyı genç kıza olan bağlılığını göstermek için çaldığını unutmuş ve tüm kadınlara hissettiği aşk, güzelliğin anlamı mutluluk dolu bir ateşle titreyen tellerde uyanmıştı. Sürekli yeni bir yükseliş ve daha ateşli bir şiddet keşfediyor ama asla tatmin edici bir açıklama bulamıyordu. En çılgınca coşku anında bile elinde kalan sadece hasret, inleyen ve hıçkıran bir hasret oluyor, belli bir akora, açıklayıcı bir çözüme doğru çalmaya devam ediyor ama onu bulamıyordu. Ani bir şekilde çalmayı bıraktı. Erika boğuk ve isterik bir hıçkırıkla daha önce müziğin etkisine kapılıp heyecanla kalkmış olduğu koltuğa yığılmıştı. Zayıf ve hassas sinirleri, duyguları ifade eden müziğin büyüsüne dayanacak durumda değildi. Acıklı melodilerde ağlayabiliyordu ve ısrarcı tavrı, kırbaç gibi inen beklentileriyle bu şarkı tüm sinirlerini uyarmış, onları korkunç, nefessiz bir gerginliğe sevk etmişti. Baskı altında tutulan bu hasret duygusunun şiddetini bir acı halinde duymuş, insanı sıkıştıran bu eziyetin etkisiyle çığlık atmak istemiş ama bunu yapamamıştı. Yoğunlaşan ruhsal heyecanı ani bir ağlama kriziyle kendini dışa vurabilmişti ancak. Genç adam yanına diz çöktü ve kızı sakinleştirmeye çalıştı. Yavaşça elini öptü. Ama hala titriyor ve parmakları arada sırada sanki elektriğe kapılmış gibi kasılıyordu. Genç adam onunla sevecen bir ses tonuyla konuşuyor ama Erika söylediklerini duymuyordu. Kıza daha fazla yaklaştı. Ateşli sözlerle parmaklarını, elini ve titreyen dudaklarını öptü. Kızın dudakları genç adamın dudaklarının altında bilinçsizce titremeye devam ediyor, delikanlının öpüşleri giderek daha ısrarcı bir hal alıyor, aralarda yumuşak aşk sözcükleri fısıldıyor, ona artan bir heyecan ve arzuyla sarılıyordu. Erika içinde bulunduğu rüya halinden bir anda uyanıp genç adamı şiddetle kendisinden uzaklaştırdı. Delikanlı korkuyla ve ne yapacağını bilemez halde ayağa kalktı. Genç kız sanki ne olup bittiğini anlamaya çalışır gibi sessizce durdu ve ardından sıkıntılı bakışı, kırık ses tonuyla delikanlıdan kendisini bağışlamasını istedi. Böyle sinir krizlerine sıkça kapıldığını ve bu müziğin kendisini ne kadar heyecanlandırmış olduğunu açıklamaya çalıştı. İnsana utanç hissettiren bir sessizlik hakim oldu. Genç adam aşağılık bir şey yapmış olmaktan korktuğu için cevap vermeye cesaret edemiyordu. Erika artık gitmesi gerektiğini, hatta geç bile kaldığını ve kendisini evden beklediklerini söyleyip aynı anda ceketini aldı. Sesi kulağa soğuk, neredeyse dondurucu geliyordu. Genç adam bir şeyler söylemek istedi ama daha biraz önce hissettiği ihtirasın sarhoşluğunda söylediği sözlerin yanında ağzından çıkacak her kelimenin gülünç olacağına inanıyordu. Hiç konuşmadan tüm saygısıyla kızı kapıya kadar geçirdi. Vedalaşmak için elini öperken, "Peki ya yarın?" diye sordu sadece. Sözleştiğimiz gibi böyle olması gerektiğini düşünüyorum, öyle değil mi? Elbette. Erika'nın az önceki davranışı hakkında tek kelime etmeden gitmesi genç adamı sevindirmiş ve kendisine hissettirmeden tevazu içerisinde onu bağışlamasındaki haline hayranlık duymuştu. Birbirlerine söyledikleri kaçamak veda sözlerinin ardından evin kapısı boğuk bir sesle kapandı. Pazar sabahı biraz puslu ve melankolikti. Ağır bir sis, sık örülmüş gri renkli ağını şehrin üzerine atmıştı ve ince kesiklere benzeyen aralardan caddelerin üzerine hafif bir yağmur yağdırıyordu. Ancak çok geçmeden karanlık ağın içinde, sanki orada takılıp kalan bir kraliçe tacı giderek daha parlak ve aydınlık şekilde görünmeye başlıyormuşçasına bir ışık yanıp sönmeye başladı. Ve sonunda bu karanlık doku narin yükün altında yırtıldı ve taze bir bahar güneşi ışıldayıp genç yüzünü binlerce katman halinde temiz camlara ve ıslak çatılara, parıldayan su birikintilerine, yumuşak şekilde kora dönen kilisenin çan kulesinin tepesine ve insanların neşe dolu bakışlarına yansıttı. Öğleden sonra caddelere canlı bir pazar koşuşturması hakim olmuştu. Gürültüyle geçip giden arabalar neşeli bir melodi çıkartıyor, ancak serçeler onlardan daha çok ses çıkarabilme gayretiyle telgraf tellerinden aşağı doğru bağırarak ötüşlerini yarıştırıyorlardı ve aralarda da tramvayın aydınlık sinyali çınlayıp duruyordu. Geniş bir insan seli kenar mahallelere doğru karanlık bir deniz gibi ana caddelerde ilerliyor. Bu denizin içinde ilk defa dışarı çıkmaya cesaret göstermiş olan baharlık beyaz ve açık renkli kıyafetler parıldıyordu. Ve güneş her şeyin üzerindeki yerindeydi. Ilık bir ışık seli saçarak göz kırpan ışıltısıyla bahar güneşi. Yürümek Erika için bir sevinç kaynağıydı. Onun kolunda nasıl da hafif ve mutlu şekilde ilerliyordu. Ona kalsa bir çocuk gibi dans edip aşarılıklar yapardı. Sade basit bir elbise giymiş, normalde bir yağmur bulutu gibi ağır şekilde alnına dökülen saçlarını toplamıştı ve bu haliyle iyice çocuksu bir genç kız havasına bürünmüştü. Ve coşkusu o kadar dolup taşıyor ve o kadar gerçekti ki genç adamın ciddiyetini bile sarsmaya başlamıştı. Daha önce kararlaştırdıkları gibi Prader'a gitmekten vazgeçmişlerdi. Çünkü pazar gününün bu gürültücü kalabalığının o muhteşem parkın güzel sessizliğini de işgal edeceğinden korkuyorlardı. Onların Prader'ı fi tarihinden kalma kestane ağaçlarıyla çevrili, bakımlı geniş yollar, karanlık orman kıyısında son bulan geniş nehir vadiler ve güneşin doymuş parlaklığı altında hemen yakınında nefes alıp veren, inleyen milyonların yaşadığı şehirden bir haber olan açık yeşil çimenliklerdi. Ne var ki bu sihir tatil günlerinde kaybolur ve oraya akın eden sürüden saklanırdı. Genç adam Döbling'e doğru gitmeyi önerdi. Ama kendilerini saran karanlık bahçelerin arasından işveli şekilde parlayan sevimli beyaz evlerin bulunduğu asıl bölgenin daha ötesine. Oralarda sakin ve huzurlu, geniş çayırlara doğru ilerleyen, kar gibi akasya yapraklarıyla kaplı birkaç ağaçlıklı yol biliyordu. Ve bugün oraya doğru yola koyuldular. Ve bir köy havasındaki tüm gezintileri sırasında kendilerini yumuşak ve hoş bir koku gibi takip eden pazar huzuruna sahip o yere vardılar. Arada sırada birbirlerine bakıp suskunluklarının ne kadar zengin olduğunu, güçlü bir akım halinde gelen baharın mutluluğu nasıl taşıyıp çoğalttığını hissediyorlardı. Çayırlıklar hala daha alçak ve yeşildi. Ama ısısını yayan topraktan yükselen, hayır dolu o koku onlar için anlamlı bir selam gibiydi. Uzaklardan Kallenberg ve duvarı dik bir şekilde Tuna Nehri'ne kadar uzanan tarihi kilisesiyle Leopoldsberg tepeleri görünüyordu. İkisinin arasında da çoğunlukla hala daha kahverengi ve en kötü şartlara bile dayanan tohumlarla dolu bereketli topraklar uzanıyordu. Aralardaysa sarı renkleri belli olmaya başlayan ekinlerin yetiştiği kare şeklinde bölümler, köşeli şekilde doğrudan koyu renk topraktan yükseliyor, güneşten yanmış güçlü bir işçinin kahverengi bedeni üzerinde yayılan kopartılmış, kesilmiş kumaş parçalarını andırıyordu. Ve içerisinde çevik kırlangıçların neşeli ötüşleriyle yelken açtıkları canlı gökyüzü, mavi bir kemer halinde tüm bu manzaranın üzerini kaplıyordu. Akasya ağaçlarıyla çevrili olan eski ve geniş bir yola geldiklerinde genç adam Erika'ya, buranın Beethoven'ın en sevdiği yürüyüş yolu olduğunu ve en derin anlam yüklü eserlerinin ilhamını ilk burada hissettiğini anlattı. Bu isim ikisine de bir vakar ve neşe getirmişti. Kendi hayatlarında yetenekleriyle doldurdukları pek çok saati zenginleştirip içselleşmesini sağlayan müziğini düşündüler. Onu düşündüklerinde her şey gözlerine daha anlamlı, daha azametli görünmeye başlamış, daha önce sadece neşeli canlılığını gördükleri önlerinde uzanan toprakların haşmetini hisseder ve güneşin ısıttığı meyve vermeye hazır topraktan yayılan o ağır, doymuş güzellikteki kokuyu baharın en gizli sembolü olarak algılamaya başlamışlardı. Yolları tarlalara doğru devam etti. Erika parmaklarını geçtikleri yerde henüz olgunlaşmamış ekinlerde gezdiriyor ama arada sırada elinin altında kırılan birkaç dalı hiç mi hiç hissetmiyordu. Aralarındaki suskunluk rüya halini andıran tuhaf ve derin düşüncelerin içinde kaybolmasına sebep oluyordu. Yumuşak ve gizli aşk duyguları uyanmıştı içinde. Ama düşündüğü yanında yürüyen kişi değildi. Etrafında olan her şeyi, rüzgarda yavaşça sallanan ekinleri, bunların iş ve mutluluk verdikleri insanları, gökyüzünün yükseklerinde kendilerini takip eden kırlangıçları ve gri bir buhar şapkasının altından kendilerine bakan aşağılardaki şehri düşünüyor, yaşıyordu. Yeniden sevinç çığlıkları atarak ilk defa ılık şekilde yayılan güneş ışığına çıkmış olan bir çocuk misali, baharın tüm şiddetini içinde hissetmeye başlamıştı. Uzun süre çayırlarda ve tarlalarda dolaştılar. Bu arada gün akşam olmaya yaklaşmıştı. Henüz akşam değildi. Ama günün keskin ışığı, akşamın yakın olduğunu haber veren yumuşak bir loşluğa dönmeye ve havada titreşen soluk pembe bir renk görünmeye başlamıştı yavaş yavaş. Erika biraz yorulmuştu. Dinlenmek için ve biraz da meraktan yol üzerinde bulunan, içerisinden renkli bir karmaşa halinde yükselen neşeli seslerin duyulduğu küçük bir lokantaya girdiler. Bahçeye oturdular. Çevre masalarda şehirden gelmiş olan aileler oturuyordu. Hepsi rahat yüz ifadelerine sahip ve kaygısızca yüksek sesle konuşan, pazar gününü Viyana usulüyle açık havada geçiren hali vakti yerinde insanlardı. Arka tarafta yer alan çardakta birkaç müzisyen vardı. Hepsi hafta içinde şehirde dilenerek dolanan ve ancak pazar günleri başlarının üzerinde bir çatı görebilen insanlardı. Ama eski ve herkesin ezbere bildiği halk şarkılarını oldukça iyi şekilde icra ediyorlardı ve popüler olan hareketli bir şarkıya girdiklerinde hemen herkes onlara eşlik etmeye başlıyor ve şarkıyı var güçleriyle bağıra bağıra söylüyorlardı. Bunlara kadınlar da dahildi. Kimse kimseden çekinmiyordu. Buradaki her şey rahatlık ve keyifli bir hoşnutluktan ibaretti. Erika kimse alınmasın diye gizli gizli gülümseyerek karşısında oturan genç adama bakıyordu. Bu sade, net tavırlı, basit duygular ve içgüdüleriyle hareket eden, kendilerini gizlemeyen insanlar hoşuna gidiyordu. Ve hiçbir yabancı darbenin bozamadığı bu rahat ve kırsal ruh halini de beğenmişti. Lokantanın sahibi olan geniş yapılı, iyi yürekli adam yüzünde neşeli bir gülüşle yanlarına geldi. Misafiri olarak gelen kişi de seçkin bir adam görmüş ve servisi kendi üstlenmek istemişti. Genç adama şarap getirmeyi teklif ettiğinde evet cevabını alınca genç gelin hanımın da bir arzusunun olup olmadığını sordu. Erika kıpkırmızı kesilmişti ve ilk anda ne cevap vereceğini bilemedi. Şaşkınlık içinde başını salladı sonra. Eşi karşısında oturuyordu ve ona bakmıyor olsa da şaşkınlığına gülümseyen bakışını hissedebiliyordu. Doğal bir karışıklığa gösterdiği bu acemice tepkiden utanıyordu aslında ve bu utangaçlıktan bir türlü kurtulamıyordu. Neşesi bir anda kaybolmuştu ve şimdi insanların şarkıları ne kadar mekanik ve kesik kesik söylediklerini hissetmeye, çılgınca bir mutluluk haliyle bağırıp çağıran, bira içmekten bozulmuş seslerin çirkin haykırışlarını ve gürültüsünü duymaya başlamıştı. Aslında oradan gitmeyi tercih ederdi. Ama o anda kemancı değişik birkaç ritim çalmaya başladı. Yumuşak, tatlı bir tarzla Johann Strauss'un eski bir valsini çalıyor ve diğerleri de ahenkli şekilde bu yumuşak ve sevimli melodiye katılıyordu. Erika, müziğin üzerinde nasıl bir hakimiyet kurduğunu hissetti yeniden şaşkınlıkla. Bir anda içini bir hafiflik, bir salınım kaplamıştı. Havada süzülüyormuş gibi hissediyordu. Ve melodinin tatlılığı, kendisine yabancı olan sözlerine eşlik etmesini, ne yaptığını tam olarak bilmeden sessizce mırıldanmasını sağlıyordu. Her şeyin yeniden iyi ve mutlu bir hale büründüğünü, baharın çiçeklendiğini ve dans eden kendi kalbini hissediyordu. Vals bittiğinde genç adam ayağa kalktı. Kendisi de onu izledi. Niyetinin ne olduğunu hemen anlamıştı. Delikanlı, bu melodinin insanı kavrayan şiddetinin ve ışıl ışıl içtenliğinin sıradan bir halk şarkısı tarafından bozulmasını istemiyordu. Geldikleri aynı güzel yoldan şehre doğru yürümeye başladılar tekrar. Güneş batmıştı. Dağların, altın renginde parlayan ağaçların ardından garip bir pembe tonunda ışık huzmeleri vadiye akıyordu sadece. Olağanüstü bir manzaraydı bu. Çok uzaklardaki bir yangına benzeyen kırmızı bir parlaklık kaplamıştı gökyüzünü ve aşağıda derinlerde yatan şehrin üzerindeki buhar tabakası bu yoğun renk yansımasının etkisiyle leylak rengi bir kubbe halinde yükseliyordu. Duyulan tüm sesler akşamın gelmesiyle yumuşak bir ahenge dönüşmüştü. Eve dönmekte olanların uzaklardan gelen şarkıları, onlara eşlik eden mızıka, Ağustos böceklerinin giderek yükselen sesleri, yapraklarda can bulan, tüm dallardan fısıldayan, hatta havada bile duyulur hale gelen, ne olduğu anlaşılmayan vızıltı ve hışırtıları. Birdenbire hiç beklenmedik şekilde genç adamın ağzından çıkan birkaç kelime, Erika'nın neşeli, neredeyse kendinden geçmesini sağlayan sessizliğinin ortasına düşüvermişti. "Erika, lokantacının sizi benim eşim sanması oldukça komikti, öyle değil mi?" Ve ardından bir kahkaha gelmişti. Zahmetle, zoraki şekilde ağzından çıkan bir kahkaha. Erika içinde bulunduğu rüyadan uyanmıştı. Ne yapmaya çalışıyordu? Bir sohbete başlamaya çalıştığını, kendisini buna zorlamak istediğini hissediyordu. Korkuyordu. Aptalca, saçma, karanlık bir korku hissediyordu. Cevap vermedi. Komik değil miydi? Ve yüzünüzün kıpkırmızı olması? Genç adamın yüz ifadesini görebilmek için ona doğru baktı. Kendisiyle alay mı ediyordu? Hayır, oldukça ciddi görünüyor ve kendisine bakmıyordu bile. Sözlerini herhangi bir art niyet taşımadan söylemişti. Ama bir cevap bekliyordu. Tüm bunları ne kadar zoraki söylemiş olduğunu, bir başlangıç yapmaya çalıştığını hissediyordu ve bu durum sebebini bilmediği bir sıkıntı hissetmesine sebep oluyordu. Ama bir şeyler söylemesi gerekliydi. Kendisinden bunu bekliyordu. Benim için komik olmaktan çok utandırıcı bir durumdu. Ben ne yazık ki yapılan şakaları tam olarak anlayabilen biri değilim. Bunu oldukça sert ve keskin bir tavırla, neredeyse alınmış gibi söylemişti. Ardından yine bir sessizlik hakim oldu ikisine de. Ama bu eskisi gibi onları zevkte buluşturan mutlu bir sessizlik değildi artık. Sempati içinde birbirini anlama ve henüz doğmamış olan duygulara ulaşmak değildi. Aksine karanlık bir suskunluk, onları tehdit eden ve onları zorlayan bir şeye karşı sergiledikleri ketum bir tavırdı. Erika hissettiği sevgiden korkmaya başlamıştı birdenbire. Bunun şimdiye kadar karşılaştığı her şeyden, şimdiye kadar karşılaşmış olduğu tüm mutluluklardan daha çok acı verici ve yok edici olacağından, okurken ağladığı ama yine de en çok sevdikleri olan acıklı ve sessiz kitaplara, kendisi için en anlamlı olan ama bununla beraber kendisine bir acı halinde eziyet eden Tristan ve Isolde'nin seslerindeki yakıcı dalgalara benzeyeceğinden korkuyordu. Sessizlik giderek daha çok sıkıntı vermeye başlamıştı içine. Ve sonunda gözlerinin üzerine çöken karanlık ağır bir sise benzemişti. Önce yavaş yavaş içine çöken sıkıntıdan kurtuldu. Buna bir son vermek ve ona net ve açık şekilde "Sanki benden bir şey gizliyormuşsunuz gibi hissediyorum. Neyiniz var?" diye sormak istiyordu. Genç adam bir an durdu. Sonra genç kıza karanlık ve hareketsiz yıldız gözleriyle baktı, düşündü ve ona tekrar baktı. Bu kez daha derin ve güvenli şekilde. Sesi tuhaf biçimde dolgun ve melodikti. "Uzun zamandır farkında değildim. Bunun bilincine varalı kısa bir süre oluyor. Ben size özlem duyuyorum." Erika sarsıldı. Gözlerini yere dikmişti. Ama genç adamın kendisine derin, sorgulayan, delici bir bakışla baktığını hissedebiliyordu. Ona gittiği son seferi ve kendisini öpüşünü düşündü. O zaman bir şey söylememişti. Ama kalbi bir şiddetle uyanmıştı ve bunun öfkeden mi yoksa utançtan mı kaynaklandığını bilmiyordu. Ve sadece kor gibi tutku dolu, uçurumlarla bezeli kutsal bir dehşetin ve sonsuz mutlulukların olduğu şarkıları çaldığında hissettiği endişe duygusu kapladı içini. Şimdi sırada olan neydi? Ah Tanrım, ah Tanrım. Onun konuşmaya devam edeceğini hissediyor ve hem bunu arzuluyor hem de bundan korkuyordu. Bunu duymak istemiyordu. Tarlaları görmek istiyordu. Evet, akşamı, o muhteşem güzellikteki akşamı. Yeter ki bir şey duymasın, yeter ki duymasın. Karanlık bir sisin sardığı şehre bakmak istiyordu. Şehre ve tarlalara. Ve yukarıdaki bulutlara. Bulutlar nasıl da yelken açmış gökyüzünde hızla ilerliyorlardı. Sadece çok hızlı yukarıda duruyordu şimdi. 1, 2, 3, 4, 5... Evet, 5 bulut. Aa, hayır, sadece 4 taneydiler. 4. Ama o an konuşmaya başladı. "İçimdeki arzudan uzun süre korktum Erika. Bir gün geleceğini hep seziyordum. Ama buna inanmak istemiyordum. İşte şimdi burada. Bana en son geldiğiniz akşamdan beri bunu biliyorum. Dünden beri." Bir anlığına sustu ve göğsünün derinlerine bir nefes çekti. "Ve bu beni üzüyor. Sonsuz bir üzüntüye boğuyor. Sizinle evlenemeyeceğimi biliyorum. Bunun sanatıma mal olacağını biliyorum. Bunu başka biri anlayamaz. Ama siz anlarsınız benim sevgili Erika. Sevgili Erika. Sadece bir sanatçı bunu anlayabilir. Ve siz zengin, sonsuz derecede zengin bir sanatçı ruhuna sahipsiniz. Ve akıllısınız da artık bu şekilde görüşmeye devam edemeyiz. Buna bir son vermek gerekiyor." Sustu. Erika konuşmasını henüz bitirmediğini hissediyordu. Kendisine kalsa yalvararak önünde diz çöker ve konuşmaya devam etmemesi için yakarırdı. Şimdi hiçbir şey duymamalı, hiçbir şey anlamamalıydı. Hayır, bunu istemiyordu. Ve korku içinde yeniden bulutları saymaya başladı. Ama onlar kaybolup gitmişlerdi bile. Hayır, şurada bir tane vardı. Bir tane, sonuncu. Akıntı boyunca yelken açmış, üzerine pembe bir renk üflenmiş, gururlu bir kuğu gibi süzülüyordu. Neden aklına şimdi bu resim gelmişti? Bunu bilmiyordu. Düşünceleri giderek daha karmaşık bir hal alıyor, sadece o bulutu düşünmek istediğini hissediyordu. Şimdi o da uzaklaşıyordu. Evet, tepenin ötesine doğru yoluna devam ediyordu. Tüm kalbinin ona nasıl bağlı olduğunu, ellerini uzatıp onu nasıl tutmak istediğini hissediyordu. Ama o gidiyordu. Koşuyordu, daha hızlı koşuyordu, sürekli daha hızlı. Ve şimdi Şimdi kaybolmuştu. Ve Erika yeniden net ve değiştirilemez şekilde onun kelimelerini işitti. Kör bir korkuyla kalbini titreten o sözlerini. Beni bu halimle tanıyor musun bilmiyorum. Sanırım tanımıyorsun. Beni her zaman olduğumdan daha üstün gördüğünü düşünüyorum. Ben büyük bir adam değilim. Ben kendinden emin halleriyle hayatın üzerinde bir konuma sahip olan o kişilerden biri değilim. Öyle biri olmayı isterdim ama öyle değilim. Ben yaşama bağlı olan, sevdiği şeyi arzu duyan birinden daha fazlası değilim. Bütün erkeklerin olduğu gibi biriyim. Ben bir kadını sevdiğimde ona sadece saygı duymaz. Aynı zamanda ben onu arzularım da. Ve seni yabancılarla aldatmak istemiyorum. Beni küçük görmeni istemiyorum. Bunun için seni fazlasıyla seviyorum. Erika'nın beti benzi atmıştı. Onun ne demek istediğini daha yeni anlıyor ve bunu neden daha önce kendinin düşünmediğine şaşıyordu. Bir anda eski sakin haline kavuşmuştu. Her şey nasıl olması gerekiyorsa o şekilde olmuştu. Onu kendinden uzaklaştıracak bir tavırla konuşmak istiyor ama bunu yapamıyordu. Konuşurken yumuşak şekilde telaffuz ettiysen, sevgi dolu içtenliğiyle kendisini özel bir şekilde etkilemişti. Onu ne kadar sevdiğini yeniden hissetmeye başlamıştı. Bu bilinç, unutulmuş bir kelimenin insanın yeniden aklına gelmesi gibi geri dönmüştü kendisine. Ve onu kaybetmenin ne kadar zor olacağını, kendisini ona bağlayan ne kadar çok gizli gücün olduğunu hissediyordu tekrardan. Her şey kendisi için bir rüya gibiydi. Genç adam konuşmaya devam etti ve sesi okşamayı andıran bir yumuşaklığa büründü. Narin parmaklarının arasında onun elini hissediyordu. Beni sevip sevmediğini bilmiyorum. Beni bu şekilde, benim seni sevdiğim gibi sevip sevmediğini bilmiyorum. Son bir teslimiyet ve tüm önemsiz şeyleri sınırsızca unutacak kadar, sadece veren ve hiçbir şeyi esirgemeyen o en kutsal aşkla seviyorum. Ve ben sadece kendi iradesi için kurban veren aşka inanıyorum. Ama şimdi artık her şey bitti. Ve böyle olmuşsa da bu seni daha az sevdiğim anlamına gelmiyor. Erika bir sarhoşluğa kapılmış gibiydi. Hafif bir ürperti geçti bedeninden. Onu kaybetmesi gerektiğinin ama bunu yapamayacağının bilincindeydi sadece. Ve yaşamın çok ötesinde bir yerde durduğunu. Vadilerin üzeri akşamın sessizliğiyle ve yumuşak bir kutlama havasıyla kaplanmıştı. Şehir uzaktaydı ve o uğultusu ve gerçekliği hatırlatan her şeydi. Kendini güneşli tepelerde, kurban vermenin sevinciyle, özgür ve verici sevgisi, onun mutluluğu armağan eden kutsal gücüyle, çirkinlik ve önemsiz şeylerin çok çok üzerinde hissediyordu. Kafasında hiçbir düşünce, akıllı ve hesaplı hiçbir fikir yoktu. İçinde bulunan tek şey duygularıydı. Daha önce hiç hissetmediği sevinç nidaları atan, dolup taşan duygular. Ruh hali kendisini ele geçirmişti ve özündeki iradeyi. Sessiz ve yalın şekilde, ''Dünyada senden başka kimsem yok ve seni mutlu etmek istiyorum.'' dedi. Onunla konuşurken her zaman hissettiği tüm o çekingenlik kendisinden uzaklaşmıştı. Tek bir kelimeyle fazlaca mutluluk verebileceğinin bilincindeydi sadece ve genç adamın aydınlanan gözlerini, onların içindeki müteşekkir pırıltıyı görüyordu. Ve genç adam ona doğru eğilip sessiz bir saygıyla dudaklarından öptü. Senden hiçbir zaman şüphe duymadım. Ve ardından yoldan aşağı, şehre, evlerine doğru yola koyuldular. Yavaş yavaş karanlık ve günün yorgunluğunu taşıyan şehre ulaşmışlardı ve Erika, sanki mutlu bir rüyanın ışıldayan şarabından çıkıp, sert, soğuk ve acımasız hayata adım atıyormuş gibi hissediyordu. Yabancı ve korku dolu bakışlarla, çirkin ve durdurak bilmeyen gürültünün dumanıyla dolu olan, sisten nemlenmiş kenar mahalle caddelerine adım atmıştı. Ve içine acı verici bir ıssızlık duygusu çöktü. Karanlık şekilde üzerine doğru eğilmiş olan dumanlı evlerin kendisine sıkıntı verdiğini hissediyordu. Günlük hayatın düşüncesizce ve tehdit eder bir güçle hayatını yerle bir edeceğine işaret eden karanlık bir sembolüydü bu. Genç adam kendisine bir sevgi sözüyle hitap ettiğinde birdenbire ürkmüş ve yaşadığı o sevgi dolu dakikaları, verdiği sözün neredeyse tamamen unutmuş olduğuna kendi kendine şaşmıştı. Bir zamanlar kendisine atılganlık ve canlılık veren, şimdi ise sıkıntılı, insanın üzerinde baskı yaratan bir havada gördüğü bu çevreye ne kadar da yabancıydı. Genç adama baktı, dikkatli bir yan bakışla. Alnında derin çizgiler vardı ve ağzına kendine güvenen insanlara özgü o sükunet hakimdi. Yüzündeki her şey boyun eğmez, kendinden memnun erkeği işaret ediyordu. Hiçbir yerde normalde güçlerinin güzel bir ahenge hapsettiği o yumuşak melankoliyi göremiyordu. Sadece zafer sevinci yaşayan, belki de pusuda yatan cinsellik duygusu olabilecek bir zafer sevincinin verdiği katılık vardı. Erika yavaş yavaş bakışını çevirdi. Genç adam daha önce kendisine hiç bu kadar yabancı ve uzak görünmemişti. Ve aniden bir korkuya kapıldı. Delice, zapt edilemez bir korku. Bir anda içinde binlerce ürpertici ses uyandı. Kendisini uyarıyor, gürültü ediyor ve kendi seslerini aşmaya çalışıyorlardı. Şimdi ne olacaktı? Olacakları belli belirsiz hissedebiliyordu sadece. Bunları tam anlamıyla düşünmek istemiyordu. İçindeki her şey, zayıf olduğu o bir dakika içinde genç adamın kendisinden koparmış olduğu o söz yüzünden kendisine öfkeliydi. Ve sıcak utanç duygusu içini bir yara gibi yakmaya başlamıştı. Hiçbir zaman cinsel bir düşüncesi olmamıştı. Bunu o an kalbinin derinlerinde hissediyordu. Bir erkeğe karşı herhangi bir arzu hissetmiyor, o zorba güçten, sadece onlardan iğreniyordu. Bu an hissettiği tek şey tiksinmeydi. Ve gözlerinin önündeki her şey bir karanlığa bürünmeye başlamış, çirkin ve alçakça bir anlam kazanmıştı. Kolunda hissettiği o hafif baskı, siste ortaya çıkan ve hemen ardından kaybolan sevgililer, yanından geçerken kendisine denk gelen her tesadüfi bakış. Şakaklarındaki damarlar güçlü ve öfkeli bir şekilde atıyordu. Bir anda duyduğu sevginin hayal kırıklıkları altında, terbiye etmek için kendisine vurulan darbelerin altında titrer gibi titreyen derin acısını kavradı. Olmuş olan her şey yine bir anı olmak zorunda olacaktı. Erkeğin cinselliği, genç kızların narin sevgisini ve onun en kutsal ürperişlerini öldürmekten başka şey yapmıyordu. Karanlığın üzerinde akşamın getirdiği bulutlar gibi parıldayan mutluluk kırılmıştı ve gece yükselmeye başlamıştı. Kara ve tehditkar, acı dolu sessizlik ve acımasız bir suskunlukla ağırdı. Ayakları yürümeye devam etmek istemiyordu. Genç adamın kendi evine götüren yola saptığını anlamış ve bu da zihnini bulandırmıştı. Ona her şeyi anlatmak istiyordu. Kendi sevgisinin onunkinden ne kadar farklı olduğunu, o sözü heyecan içerisinde duygusal bir anın etkisiyle vermiş olduğunu ve içindeki her şeyin sözünü verdiği bu aşk sahnesine nasıl direndiğini. Ama kelimeler ağzından çıkmıyordu bir türlü. Sadece karanlık ve kendisini sıkan, ruhuna eziyet eden ve özgür olmasını sağlayamadan kendisini kurban eden duygular hakimdi tüm benliğine. Kara gölgeleriyle etrafında uçuşan karanlık ve endişe verici hatıralar dokunup geçiyor ama bir tanesi sürekli olarak geri dönüyordu. Zamanında kendisiyle beraber okula gitmiş olan bir kız hakkında anlatılan tuhaf ama bir o kadar da sıradan bir hikaye. Bu kız kendini bir erkeğe teslim etmiş ve adam kendisini terk edince intikam ve öfke duygularıyla başka bir adama, sonra bir diğerine ve diğerine gitmiş, öyle ki sonunda kendi bile bunu neden yaptığını bilmez bir duruma gelmişti. Ve Erika, ne zaman sevginin karanlık bir fırtına gibi hayatından geçip gittiği bu kızı düşünse, ürperirdi. İçinde hissettiği o şiddetli direniş, lekesiz bir genç kızın bilinmeze karşı hissettiği o utanma duygusunun direncinden çok daha fazlasıydı. Hissettiği narin, güçsüz ve ürkek bir ruhun tüm bir yaşamdan ve onun acımasız çirkinliğinden korkan o güzel zayıflığıydı. Ama sessizlik, yan yana ve kol kola ilerleyen bu iki kişinin arasında soğuk ve keskin bir şekilde duruyordu. Erika kendi sessizliğini bozmayı çok isterdi ama sanki bedenindeki tüm uzuvlar hareket yeteneğini kaybetmişti ve sadece ayakları hayal içerisinde rutin bir hareketle ilerlemesini sağlıyordu. Düşünceleri de giderek artan bir karmaşaya bürünüyor ve kor gibi yanan oklar misali kafasının içinde uçuşup duruyor, yakıcı kancalarıyla beynine saplanıyorlardı. Ve tüm bunların üzerine güçsüz korkusunun ve çaresiz teslimiyetinin kara bulutu yoğunlaşarak yayılmaya devam ediyordu. Her şeyin bitip gitmiş olmasını dileyen bir dua titriyordu dudaklarında. Büyük, acısız bir hiç, bir hissizlik ve bir şeyleri düşünmemek, ani ve kesin bir bitiş. Kendisini bir kabustan kurtaracak o uyanışı diliyordu. Genç adam aniden durdu ve Erika'nın ürpererek korkmasına sebep oldu. Genç adamın oturduğu evin önündeydiler. Kızın kalbi bir an hiç atmadan, sessiz, tamamen hareketsiz kala kaldı. Ama hemen ardından telaşlı ve hırçın şekilde yeniden atmaya başladı. Çekiç darbeleri gibi hissettiği bir korku ve giderek artan bir hızla. Genç adam kendisine birkaç kelime söyledi. Sevgi dolu tatlı sözcükler. O an neredeyse ondan yeniden hoşlanmaya başlayabilirdi. Öylesine kalpten ve ince bir düşünceyle konuşuyordu ki kendisiyle. Ama kolunu her zamankinden daha sıkı şekilde kavrayıp, direnç göstermeyen bedenini hafif bir nezaketle karışık güç kullanarak zorladığında, içinde yeniden o karanlık eski korkusu uyandı ve bu kez her zamankinden çok daha fazla kendinden geçirici ve dehşet vericiydi. Sesinin bir an önce çözülüp, kendisini özgür bırakması için genç adama yalvarıp yakarması gerektiğini düşünüyor ama sesi bir türlü gırtlağından çıkmıyordu. Orada kilitli kalmıştı. Yarı bilinçsiz vaziyette genç adamın kolunda o büyük ve kasvetli giriş kapısından geçti. Karanlık bir merdiveni döne döne çıktılar. Erika kilerin soğuk ve küflü kokusunu hissedebiliyor, serin hava akımında dalgalanan gaz lambalarının alevini görüyordu. Her basamağı hissediyordu. Tüm bu resimler tıpkı uykuya dalmadan hemen önce insanın gözünün önünden geçen görüntüler gibi kaçamak ama keskin şekilde geçiyordu gözlerinin önünden. Ve sonunda bir koridorda durmuşlardı. Onun evinin kapısının önü olduğunu biliyordu. Genç adam kızın kolunu bırakıp ilerledi. Bir saniye Erika, lambayı yakacağım. İçeriden sesini, lambayı nasıl yaktığını duyabiliyordu. Bu an kendisine cesaret ve bir uyanma sağlamıştı. Korku ateşli bir hastalık gibi sarmıştı bedenini birdenbire ve tüm o tutuk halinin çözülmesine sebep olmuştu. Bir şimşek gibi merdivenlerden aşağı, o delice telaşı içerisinde basamaklara hiç dikkat etmeden acele acele ileri doğru koşmaya başlamıştı. Yukarılardan gelen sesini duyuyor gibiydi ama aklını başına toplamak istemiyor, onun yerine koşuyor koşuyordu. Nefes almadan, duraksamadan sadece ileri doğru. Şiddetli bir korku uyanmıştı içinde. Kendisini takip edebileceğinden korkuyordu ve kendinden, ya ona geri dönerse diye. Ve ancak pek çok sokaktan geçip uzaklaştığında ve birdenbire yabancı bir çevrede olduğunu fark ettiğinde derin bir nefes alarak durdu ve yavaşça kendi evine doğru yürümeye başladı. İçerisinde kaderi saklamış olan, boş, içeriği olmayan saatler vardır. Karanlık, kayıtsız bulutlar gibi yükselir, tekrar gitmek için gelip inatçı ve kafa tutar bir tavırla geldikleri gibi kalırlar. Ve ardından yükselen siyah bir duman gibi çözülür, uzaklaşıp yayılır ve nihayet donuk, ağır gri bir renge bürünüp hareketsiz şekilde insanın hayatının üzerinde süzülürlerdi. O an uzaklaştırılamayacak ve kıskanç şekilde yapışan ve tehdit edercesine sürekli yumruğunu savuran bir gölge haline gelirler. Erika karanlık ve gizemli odasında bir koltuğa uzanmış, başını yastıklara gömmüş ağlıyordu. Gözlerinden yaşlar akmıyordu. Ama onların içine aktığını hissediyordu. Sıcak, kaynar halde ve şikayet edercesine. Bazen de bedeni bir hıçkırığın ürpertisiyle sarsılıyordu. Bu acı dolu dakikaların anıya dönüştüklerini, bu ilk büyük hayal kırıklığıyla acının ruhunun derinlerine işlediğini hissediyordu. Aslında son anda kaçmayı başardığı için kalbinde bir zafer titreyişi hissediyordu ama bu aydınlık, parıldayan bir mutluluk, bir sevinç olmuyor, aksine bir acı gibi suskun duruyordu. Bazı yaratılışlar vardır, bütün büyük hatıralar ve onu derinden etkileyen olaylar, tüm ruhunun sarsılışıyla gizli bir acının ve içten bir melankolinin boğuk sesli tellerini titretir, ve bunların sesi öylesine yüksek, delici bir hal alır ki diğer bütün ruh halleri istem dışı bir şekilde çözülüp yok olur. Erika Ewald de bu yapıda biriydi. Hayat içerisinde oyun oynarken kendini kaybeden bir çocuğa benzeyen, genç ve güzel olan sevgisi için yas tutuyordu şimdi. Ve içinde bir utanç hissediyordu. Dürüst olup onunla serin kanlı ve boyun eğmesini sağlayacak gururlu bir şekilde konuşmak yerine, dilsiz, çaresiz bir yaratık gibi kaçtığı için yakıcı derecede sıcak bir utanç hissediyordu. Onu ve kendi hissettiği sevgiyi acı içinde ve ateşli bir korkuyla düşünüyor, tüm resimler yeniden canlanıp karmakarışık şekilde gözlerinin önünden geçiyordu. Ama bu kez aydınlık ve mutlu değillerdi. Aksine hatırlamanın verdiği acıdan karanlık şekilde gölgelenmişlerdi. Dışarıda bir kapı açıldı. Birdenbire hiç beklenmedik şekilde ürktü. Korkuyla her sesi dinliyor ve duyduğu her sese düşünmeye tam olarak cesaret edemediği bir anlam yüklüyordu. O an içeri ablası girdi. Erika şaşkındı. Hemen yan tarafta yatan bu kişiyi ablasının geleceğini aklına getirmediği için kendine şaşıyordu ve yeniden beraber yaşadığı bu insanların kendisine nasıl da korkunç derecede uzak ve yabancı olduklarını tuhaf bir duyguyla hissetti. Ablası öğleden sonra neler olduğu konusunda kendisini sorguya çekmeye başlamıştı. Erika acemice cevaplar veriyordu ve ne kadar kendine güvensiz olduğunu fark ettiğinde sert ve adil olmayan bir üslup takındı. Kendisine sürekli böyle sorular sorup rahatsız etmemeliydiler, ne de olsa o da kimsenin işlerine karışmıyordu. Ve ayrıca şimdi başı da ağrıyor ve dinlenmek istiyordu. Ablası hiç karşılık vermeden odayı terk etti. Erika bir anda ne kadar adaletsiz davrandığını fark etmişti. Ve bir anda kaderine teslim olmuş, hiçbir şey yaşamamış ve bunu da istememiş, hayattan hiçbir şey, hatta kendisi gibi zengin ve asil bir acıyı bile elde etmemiş bu sessiz varlığa merhamet hissetmeye başladı. Bu durum yeniden düşüncelerine dönmesini sağlamıştı. Düşünceleri süzülüp geliyor ve uzaklarda kaybolup gidiyorlardı. Aynı ağır, siyaha boyanmış, akıntıda hiç ses çıkarmadan, hiç renk yansıtmadan ve derin bir iz bırakmadan ilerleyen, sadece yabancı ve görünmez güçler tarafından yön verilen tekneler gibi. Üzgün ruh hali titreyip süzülerek yoluna devam etmiş ve karanlık, ağır saatlerin ardından yerini istem dışı şekilde teslim olduğu bir uykuya bırakmıştı. Erika sonraki birkaç günü vesvese ve endişe ederek geçirdi. Gizliden gizliye bir haber, onun elinden çıkmış olan bir mektup bekliyordu. Bir yazının özlemi içerisindeydi. Acımasız suçlamalar ve öfkeli sözcükler içeren. Çünkü geçmişin üzerine serilecek ve gelecek günlerde tekrar geriye dönmesini engelleyecek bir bitiş istiyordu. Bir son. Belki de yumuşak, anlayışlı, ruhuna dokunan, kendisini mahrum kaldığı o mutlu saatlere geri döndürecek sözler olmalıydı. Ama hiçbir haber gelmemiş, kendisi ve eziyet verici bu belirsizlik arasına hiçbir işaret girmemişti. Erika hala fazlasıyla duygularının ve heyecanlarının etkisindeydi. Ona olan sevgisi hala hayatta mıydı, yoksa çoktan ölmüş müydü, yoksa sonunda ne olduğunu bilmediği yeni bir aşamaya geçmek için değişim sürecinde miydi bilmiyordu. Sadece huzursuzluk, karmaşa ve süre giden, bir türlü kaybolmak istemeyen ve iç dünyasında yıpranmış, kötü duygulara sebep olan bir gerginlik hissediyordu. Sinirli bir şekilde ve baş ağrılarıyla ahengsiz ve yanlış olan her şeyi şimdi daha güçlü bir keskinlikle hissettiği için her zamankinden çok daha korkunç geçiyordu zaman. Duyduğu her ses kendisini rahatsız ediyor, gürültülü telaşı ve baskısıyla dış dünyaya artık dayanamıyordu. Kendi düşünceleri bile o yumuşak, insana iyi gelen hayalciliğini kaybetmiş ve sivri uçlu dikenler taşımaya başlamışlardı. Her şeyde saklı bir düşmanlık ve kendisine zarar vermek hastında olan bir meydan okuma görüyordu. Kendisini içine alan tüm dünya, artık sadece içerisinde binbir çeşit işkence aletinin ve ışığın girmesini engelleyen karartılmış camların olduğu karanlık bir hapishaneydi. Bugünler dayanılmaz derecede uzundu ve bir türlü bitmek istemiyorlardı. Erika pencerede oturmuş, yumuşak kontrastlarıyla kendisine bir nebze de olsa ferahlık getiren akşam saatlerini bekliyordu. Güneş çatıların ardından yavaşça batmaya başladığında ve yansımalar giderek daha donuk, daha karanlık şekilde titremeye başladıklarında iç dünyası sessiz ve sakin oluyordu. O zaman tüm düşüncelerinin ve duygularının başkalaşmak istediğini ve yeni olayların, yeni duyguların hayatının kapısında durup içeri alınmaları için gürültü yaptıklarını duyabiliyordu. Ama onlara dikkat etmiyordu. Çünkü içinde büyüyen ve şekil alan bu hareketliliğin ölmekte olan sevgisinin can çekişmeleri olduğunu zannediyordu. Bu şekilde ondan hiçbir haber almadan tam 2 hafta geçmişti. Her şey geçmiş ve unutulmuş gibi görünüyordu. Üzüntüsü henüz kaybolmamıştı. Ama o çirkin ve tahrik olmuş halinden kurtulmuş ve daha narin, ruhani bir hal almıştı. Acı veren duygular sessiz ve yumuşak şekilde acıklı şarkıların, derinliği olan melodilerin ve melankolik şekilde acı çeker gibi ses çıkaran akortların içinde çözülmüştü. Bazı akşamlar hiçbir şey düşünmeden, gerçek itici gücünden yumuşak şekilde sapıp, kendi yarattığı bağlantılara yönelerek ve acı dolu sevgisinin geçmişte yok olmaya yüz tutması gibi, gittikçe sessizleşerek piyano çalıyordu. Yeniden okumaya da başlamıştı. Hüznün garip şekilde koyu renkli çiçek yapraklarından yayılan ağır ve büyüleyici bir koku misali içlerinden aktığı o muhteşem kitapları kendine yine yakın hissediyordu. Zor hayat şartları tarafından mahvedilmiş kutsal ve derin aşkının anlatıldığı Mary Grubb geçmişti eline ve hiçbir şeyden feragat etmek istemeyen ve sade mutluluğunu kendi elleriyle bozan mutsuz Madame Bovary ve zengin ve özlem dolu bir sanatçı kalbi kendisine ellerini uzatmış olduğu halde büyük aşkın hiç ulaşmadığı Maria Bashkirtseff'in tarif edilemez derecede dokunaklı günlüğünü okuyordu. Eziyete uğramış olan ruhu kendi acısını kaybetmek ve unutmak için bu yabancının acısına dalmıştı. Arada sırada korku ve gurur kardeşlik bağları kurduğunda ürperiyordu. Kendi hayatı için de geçerli olan ve kaderi için taşıdıkları o ağır anlamı kavrayabildiği kelimeler de geliyordu gözünün önüne. Ve artık kendi hikayesinin adaletsizlik ve nefret bildirmediğini, güler yüzlü, anlamsız bir ruh halinin dans eden, insana o anlık acısını unutturan adımları eksik olduğundan sadece hüzün içerdiğini anlamıştı. Bir tek yalnızlığın baskısını hissetmeye devam ediyordu. Kendisine yakın olan kimse yoktu. Kendi derin ve gizli güzelliklerini bir yabancıya sergilemekten duyduğu utanma, kendisini bütün kız arkadaşlarından uzaklaştırmıştı. Tanrısıyla konuşup ona en gizli sırlarını açan teslimiyet içerisinde inançlı bir ruha da sahip değildi. Kendisinden çıkıp giden acılar dönüp dolaşıp yine içine geri akıyor ve sürekli olarak her şeyi kendisiyle paylaşması yorgun düşüp tükenmesine ve artık hayatla ve onun gizli şiddetiyle kavga etmek istemeyen umutsuz bir ağırlığa sebep oluyordu. Pencereden sokağa baktığında garip garip fikirler geliyordu aklına. Hararetli bir karmaşanın içinde olan insanları, mutlu bir dalgınlık içinde geçip giden sevgilileri, telaş içinde koşturan gençleri, ok gibi geçen bisikletlileri, dönen tekerlekleriyle arabaları, yani bir günün resimlerini ve rutinini izliyordu. Ama tüm bunlar kendisine o kadar yabancıydı ki, sanki çok uzaktan, başka bir dünyadan her şeyi izliyor ve madem tüm hedefler bu kadar küçük ve önemsizse, tüm bu varlıkların böylesi bir telaş içinde olmalarına anlam veremiyordu. Etkisi altında tüm tutkuların ve özlemlerin uyuduğu bir huzur hissinden daha zengin ve daha yüce bir şey olabilir miydi? Yumuşak ve gizli güçleri olan akıntılarında tüm hastalıklı ve çirkin şeylerin rahatsız edici bir kir tabakası gibi yok olduğu mucizevi bir kaynaktı huzur. O halde verilen tüm bu savaş ve çaba ne içindi? Ve kimsenin uzaklaşmasına izin vermeyen, yorulmayan o ateşli özlem duygusu neyin nesiydi? Erika Ewald bazen bu şekilde düşünüp kendi kendine gülümsüyordu. Bu büyük huzuru olan inancının da sadece bir özlem, kendimize ulaşmamıza engel, en içten ve yok olmayan bir ihtirastan ibaret olup olmadığını bilmiyordu. Sevgisini aşmış olduğuna inanıyor ve onu ölen birini düşünür gibi düşünüyordu. Anıları daha yumuşak ve barışçıl renklere bürünüyor, unutulmuş sahneler yeniden ortaya çıkıyor ve gerçeklikle hayal arasında birbirine bağlı gizli ipler çözülemeyecek derecede karışıncaya kadar dolanıp duruyordu. Yaşadıklarını çok uzun süre önce okunmuş, kendine özgü güzel bir roman gibi hatırlıyordu. İçindeki karakterler yavaşça sahne alıp tanıdık ama şimdi çok uzak gelen sözler söylüyor, mekanlar bir yıldırım tarafından aydınlatılmışçasına yeniden görünür hale geliyor ve her şey tekrar birlik içinde buluşuyordu. Erika, akşamları kafasına üşüşen tüm o düşünceler içerisinde yaşadıklarına sürekli yeni açıklamalar buluyor, ancak bunların hiçbiri doğruymuş gibi görünmüyordu. Yumuşak ve huzur içinde asil ve olgun tavırlı bir son hayal ediyordu. Soğukkanlı şekilde arkadaşça veda için uzatılan eller ve derin bir anlayış. tüm bu romantik hayalleri genç adamın da kendisiyle aynı düşüncelerle mücadele ettiğini ve bunları binlerce acı içinde düşündüğüne ikna oluyordu. Sonunda kendi içinden eğilip bükülemez bir gerçek haline gelen bu düşünceleri, her şeyin iyi olması gerektiğine, garip bir tınısı olan bu sevginin melodisinin huzur içinde çözülüp gitmesi gerektiğine olan inancına iyice emin olmuştu. Uzun uzun günlerden sonra ilk defa artık kabuk bağlamak isteyen acı yaraları olan sevgisini düşündüğünde dudaklarına bir gülümseme oturtmaya cesaret edebilmişti. Derin bir sızının dağlardan sızan karanlık bir akarsuya benzediğini, huzursuz bir suskunluk içerisinde yerin altından, taşların arasından akmaya devam edip, henüz yıkılmamış olan duvarlara delice bir öfkeyle vurup durduğunu bilmiyordu. Ancak o seti bir kez yıktı mı, durdurulamaz bir sevinç çığlığıyla, boşa harcanmış gücüyle çevresindeki her şeyi yıkıp geçer ve hiçbir şeyden haberi olmadan, neşeli şekilde kendinden emin çiçeklerin açmakta olduğu vadiye doğru delice akardı. Ancak her şey Erika'nın hayal ettiğinden farklı gelişecekti. Aşk bir kez daha hayatına girdi. Ama bu kez farklı bir biçimde. Artık öyle sakin ve genç kızlara özgü bir duygu değil. Bir bahar fırtınası, yanan dudaklara sahip, siyah saçında aşkın koyu kırmızı gülünü taşıyan ateşli, arzulu bir kadın gibiydi. Erkeklerin duyduğu şehvet kadınlarınki gibi değildi. Bu duygu onlarda en başından, olgunlaşmaya başladıkları ilk yıllardan bu yana varken, bazı kızlara bu duygu önce binlerce kılığa ve görüntüye bürünerek ulaşırdı. Bir coşku ve mutlu rüyalar kılığında, kendini beğenmişlik ve bakmaktan zevk alınan estetik olarak gizlice yanaşır, ama bir gün gelir tüm maskelerini bir kenara atıp kendisini gizleyen örtülerini yırtardı. Erika bir gün her şeyin bilincine varmıştı. Bu bilince kavuşmasını sağlayan herhangi bir olay ya da tesadüfi bir durum olmamıştı. Sebep, belki karmaşık cazibesi olan bir rüya ya da gizli baştan çıkarıcı gücü olan bir roman. Belki ne olduğunu birdenbire anladığı uzak bir melodi ya da çiçek açmakta olan yabancı bir mutluluktu. Sebebini kendisi de hiçbir zaman tam olarak anlayamamıştı. Aniden ona özlem duymaya başlamıştı. Ama anlamlı sözlerine ya da suskun geçirdikleri saatlere değil, güçlü kollarına ve bir zamanlar sessiz ve yalvaran sözlerini anlamayan, ihtirasla kendi dudaklarının üzerinde yanmış olan ateşli dudaklarına. Genç kızlık utangaçlığı bu bilince boşu boşuna direnip duruyordu. Bu bunaltıcı şehvetin tek bir nefesinin bile titretmediği eski günleri düşünmeye, bir iğrenme duygusuyla onun evinden kaçıp gittiği gün, sevgisinin çoktan ölüp gömüldüğü yalanına kendisini inandırmaya uğraşıyordu. Ama ardından kor gibi bir arzunun damarlarındaki kanı tutuşturduğu ve onun adını sessiz, acımasız geceye haykırmasınlar diye soğuk dudaklarını yastıklara gömmek zorunda kaldığı o geceler geliyordu. Artık kendisini daha fazla kandıramazdı ve bu gerçek tüm benliğini sarsmıştı. Şimdi artık günlerdir hissettiği o dalgalanmaların, o güzel ve ışıltılı aşkının ölümünden kaynaklanmadığını, şimdi ruhunu karmakarışık eden bu baskıcı şiddetin içine yerleşmesinden meydana geldiğini anlıyordu. Geç gelen, meyvelerini titremekte olan boş tarlalara döken bir sonbahara benzeyen bu ihtirasın gelişiyle, dokunulmamış olanın gücü, harcanmamış gençlik günleriyle birleşiyordu. İçinde her türlü engelin üzerinden sıçrayan ve son kalmış aklı başında düşünceleri de öldüren, karşı konulamaz ve kaçınılamaz, fırtına gibi ve her şeyin üstesinden gelen şiddetli bir duygu hissediyordu. Erika bu ani tutku karşısında ne kadar zayıf olduğunu henüz bilmiyordu. İçindeki arzunun güçlendiğini, onu uzaktan, çok uzaktan da olsa hiç fark edilmeden onu izlediğinden ve ona özlem duyduğundan en ufak bir fikri bile olmadan yeniden görmesi gerektiğini hissediyordu sadece. Bir kez daha gizli bir bölmede tozlanmış olan resmini çıkardı ve ona hayranlıkla baktı. Kor gibi bir ihtirasla genç adamın ağzını öptü. Sonra onu karşısına koyup, gerçekte de dile getirmek istediği ateşli ve delice şeyler söylemeye başladı. Bir zamanlar çocuk gibi ve korkakça davrandığı için kendisini affetmesini diledi. Sonra aceleyle birbiri üzerine yığılan cümlelerle ona hissettiği özlemi ve ona yeniden sonsuz bir aşkla, her zamankinden çok, kavrayamayacağı derecede çok bağlı olduğunu anlattı. Ancak kendi kendine yaşadığı bu heyecanlar tatmin olmasına yetmiyordu. Onu yeniden görmeliydi. Günlerce genç adamın normalde geçtiği sokakların köşelerinde bekledi ama çabası boşunaydı. Sabırsızlığı o derece artmıştı ki bazı akşamlar korkuyla ve çok belirgin olmayan bir şekilde onun evine gidip o zamanki davranışı için özür dilemesi gerektiği düşüncesi uyanıyordu içinde. O sırada günlük gazetelerde genç adamın tek başına vereceği bir konsere dair haberlere rastladı. Erika'yı mutlu bir sarhoşlukla dolduran bir haberdi bu. Nihayet genç adam farkına bile varmadan onu izleyebileceği en güzel fırsat gelmişti ayağına. Kendisini en derin hasretle beklediği o akşamdan ayıran günler yavaş yavaş, korkunç bir yavaşlıkta akıp gidiyordu. Erika, titreyen binlerce ışığın aydınlattığı o büyük konser salonuna giren ilk kişilerden biriydi. Gün doğduğundan itibaren dakikaları saatlere çeviren hasret dolu bir sıkıntı içini doldurmuş ve bedenini titretmişti. Bugün artık her şeyin bir sonuca ulaşması gerektiği düşüncesi göz kapaklarındaki uykuyu koparıp götürdüğünden beri. Bu ana kadar geçen saatler boyunca işindeki sorumluluklarının sürekli kendisini ürpertip şehvet dolu beklentilerinden ve yumuşak şekilde uyuyan özleminden koparmasına rağmen hayaller dünyası içinde gezinmişti. Ve akşam olduğunda en güzel giysisini alıp sevgilisinin hayranlık dolu bakışını bekleyen kadınlara özgü bir özenle üzerine giymişti. Konser salonuna bir saat erken vardı. Aslında öncesinde yapacağı bir gezinti, ateşler içinde olan sinirleri için bir dinlence planlamıştı. Ama sokağa adım atar atmaz kendisini mıknatıs gibi tek bir yöne çeken şiddetli bir kuvvet hissetti. Başlangıçta ürkek olan adımları giderek huzursuzlanıp hızlandı ve bir anda şaşkınlık içerisinde kendisini konser salonunun geniş merdivenleri önünde buluverdi. Sabırsızlığından utanıyordu. Hiçbir şey düşünmeden olduğu yerde bir süre daha dolanıp durdu. Ve ilk arabalar gürültülü bir şekilde gelmeye başladığında kendisini daha fazla zorlamadan gözü kara bir ifadeyle az önce aydınlatılmış olan salona girdi. İçerideki korku dolu hayalleri çağıran geniş ve boş sessizlik uzun sürmedi. İçeri girmekte olan insanların sayısı giderek artıyordu. Erika kimseyi bir kişi olarak algılamıyor, sadece içeri doluşan bir kalabalığın olduğunu hissediyordu. Gözlerinin önünden geçen renkli gece elbiselerini birer şerit halinde görüyor, insanların birbirlerini iterek ilerleyişlerini hayal meyal fark ediyor ve sürekli değişen yüzleri birer maske olarak algılıyordu. İçi sabırsızlık ve beklentiyle doluydu. Gözlerinde sadece tek bir isim, tek bir dilek, tek bir kelime yatıyordu. Bir anda yükselen mırıltılar ve hareketlilik baş gösterdi, sessizlikten önceki huzursuz hazırlık evresi, opera dürbünlerinin açılma sesleri, saplı gözlüklerin tıkırtısı, yağmur gibi bir canlılık, bir alkış tufanına dönüşen çok seslilik. Sahneye çıktığını hissetti. Sahneye şu an çıktığını hissetti ve gözlerini kapadı. Bu gururlu anda hiçbir şey söylemeden kendisini izleyemeyecek kadar güçsüz hissediyordu. Sevinç çığlıkları atarak ona seslenmek, ayağa fırlamak veya ona el sallamak, çılgınca, düşüncesizce, gülünç herhangi bir şey yapabilirdi. Kalbinin atışı boğazına ulaşıyordu. Bekledi. Kapalı ama her şeyi gören gözlerle bekledi. Sahneye çıkışını, eğilişini ve şimdi olmalıydı. Keman yayına uzanışını görüyordu. Kemanın tarlalardan gökyüzüne doğru yavaşça uçuşa kalkan serçeler gibi şarkı söyleyen ilk tonları duyulana kadar bekledi. Sonra gözlerini açıp yukarı baktı. Yavaşça, son derece dikkatli, göz kamaştırıcı, fazlasıyla aydınlık bir ışığa bakar gibi. Ve onu o suskun karanlık deniz tarafından sürüklenip yükseltildiğini, parıldayan camların ve arayış içinde olan bakışların arasından dalgaların titreyen köpükleri gibi parladığını gördüğünde kendi kanının sıcak şekilde dalgalandığını hissetti. Onun şarkısını ve bir zamanlar hissettiği o büyüleyici kudretini duydu. Melodiler büyüyüp dolgunlaştığında kendi kalbinin de dolduğunu hissetti. Gülmek ve ağlamak istiyordu. Heyecandan oluşan bir sel, titreyen sıcak bir dalga olmuştu. İçinde binlerce çatlaktan oluşan, güneşin parıldattığı bir kaynaktan sevinç nidası fışkırıyordu. Sevinçle ve titreyerek bir fıskiyeden fışkıran sular gibi boğazına kadar köpürüp yükseldiklerini hissetti. Müziğin etkisi yine kendisini baştan çıkarmıştı. Tıpkı gideceği yolu bilmeyen ve kendisine uzatılan, sevimli ve yabancı ele isteyerek teslim olan bir ama gibiydi. Az önce büyülü bu uykuda olan kalabalık aniden karaya vuran şiddetli dalgalar gibi köpürmeye, dört bir yandan her şeyi ele geçiren bir alkış tufanı gelmeye başladığında, içinde aniden yükselen bir gurur hissetti. Onun tarafından arzu edilmiş olmanın verdiği duygu, ruhunun sevinç çığlıkları atmasına sebep oluyordu. Bu gururun etkisi altında ve onun sanatının zafer dolu bu saatinde, bir zamanlar hissettiği tüm o çirkinlik ve burukluk akıp gitmişti. Bu akşam, arayış içinde olan sıkıntılı ruhu için büyük ve derin bir kutlama gibiydi. Rahatsız edici tek bir soru vardı sadece. Acaba o da kendisini düşünüyor muydu? Şu saatte tevazunun ta kendisi, özlem içerisinde kendisini armağan etmeyi arzulamaktan başka hiçbir şey yapmayan biri haline gelmişti. Artık kendini düşünmüyordu. Sadece onu, keman çalışında müziği ve melodileri değil, şehvetini ve ateşini görüyordu. O an, garip ve sonsuz mutluluğa eriştiren bir cevaba kavuştu. Genç adam, uzun süren alkış tufanının ardından konserine bir ekleme yapmaya karar verdi. Henüz daha hafif, yavaş birkaç nota çalmıştı ki, Erika'nın yüzü bembeyaz kesildi. Dinliyordu. Büyülenmiş gibi dinliyordu. Buruk bir ürpertiyle bu şarkıyı tanımıştı. O garip akşamda, akşamın alacakaranlığında sırf kendisi için çaldığı o şarkıydı bu. Bunu bir bağlılık simgesi olarak kabul etti. Bu bestenin sadece kendisine, kendisi için çalındığını hissediyordu. Diğerlerinin arasında salona doğru elini uzatıp sadece kendisine doğru dokunan, kendisini bulmak için karanlık salonda uçuşan bestenin ruhunu görebiliyordu. Mutlu hayalleri içinde telaşlı bir kararın kendisini salladığını hissetti. Onun sadece kendisini düşünerek bulunduğu bir itiraftı bu. Üzerine mutluluk yağıyordu adeta. Kendisini bir kez daha aldatan ve tüm o gerçekliklerin üzerine yükselten yine müzik olmuştu. İnsanların üzerinden yukarıya doğru havalandığını ve ayaklarının altından yeryüzünün kaybolduğunu hissediyordu. Neredeyse bir zamanlar uzaklarda olan gürültülü şehrin üzerinde yüksekte beraberce durmaları gibiydi. Ama bu kez yükseğe, daha yükseğe, hayat ve dünyanın ötesine, tüm önemsiz şeylerden ve düşüncelerden daha yükseğe çıkmıştı. Şarkının çaldığı bu kısa dakikalar içerisinde mutlu bir hayale kapılıp tüm engellerin ve gerçeklerin üzerinden uçup gitmişti. Bestenin ardından kopan, daha önce duyulmamış bir alkış tufanı, Erika'yı dünyadan uzaklaştıran hayallerinden geri dönmesini sağlamıştı. Kendisini sıkıştıran bir telaşla, genç adamı beklemek için çıkışa doğru koştu. Hep korktuğu ve kendisini ona armağan etmekten alıkoyan o son sorusunu alacağı aydınlık ve güneşli cevabı biliyordu artık. Onun da hala kendisini sevdiği, hatta bir zamanlar olduğundan daha ateşli, şiddetli ve büyük bir aşkla sevdiği belliydi. Öyle olmasa sadece kendisi ve ona duyduğu aşk için bestelediği bu kutsal, bu muhteşem, bir zamanlar ne olduğunu anlamadan gücünün kendisini ele geçirip yendiği bu şarkıyı tüm bu insanlara çalmazdı. Bugün ama lütufkar eğilimlerinin özenle muhafaza ettiği meyvelerini ayaklarının dibine serecek ve o da kendisini bir kutsallık içerisinde yüceltecekti. Zar zor da olsa sanatçıların çıkış kapısına doğru ilerlemişti. Donuk karanlığı az sayıda alev aydınlatıyor ve burada insanlar o kadar şiddetle birbirini itip kalkmıyordu. Rahatsız edilmeden yüce bir güven duygusuyla salınan hayallerine teslim olabilirdi yeniden. Onun kendisini unutamayacağını önceden, çok çok öncesinden bilmesi gerekirdi. Bu düşüncesi sürekli zihninde dolanıp duruyor ve gelecek günlerin mutlu vaatleriyle birleşiyordu. Cüretkar bir gülümseyişle, her şeyden habersiz merdivenlerden inerken, birdenbire belki de az önce dilediği dileğin gerçekleştiğini gördüğünde ne kadar şaşıracağını düşündü. Ve belki de tam o sırada giderek yaklaşan ve yükselen gerçek adımların seslerini işitti. İçgüdüsel bir hareketle karanlık bir köşeye çekildi. Genç adam gülerek ve konuşarak iniyordu merdivenlerden. Dantelli gece elbisesi giymiş bir hanıma doğru eğilmişti. O anda da eski bir opera parçasını mırıldanan ufak tefek sevimli bir opera sanatçısı. Erika irkildi ve genç adam o anda kendisini fark etti. Rutin bir hareketle şapkasına uzanmıştı ama elini yarı yolda indirdi. Kötülük dolu, incinmiş ve alaycı bir gülümseme pusu kurmuş gibiydi. Ama başını yana çevirdi ve o ufak tefek hanımı arabasına götürüp kendi de aynı arabaya bindi. Arkasına tek bir bakış bile atmadan, ihanete uğramış aşkıyla yalnız kalmış Erika Ivald'e bir kez bile bakmadan. Bu tür olaylar insanda genelde ani bir acı hissi uyandırır ve bu his öylesine korkunç ve keskindir ki insan bunu artık bir acı olarak algılamaz. Çünkü bu şiddetli darbenin etkisiyle algılama yeteneği ve hissetme bilinci yok olur. İnsan sadece baş döndürücü bir yükseklikten düştüğünü hisseder. İradesi dışında ve çaresizce bilmediği ama yaklaştığını, her saniyeyle giderek daha da yakın olduğunu sezdiği bir uçurumun dibine doğru hızla yol alır. Her zaman zerresinin geçmesiyle döne döne o korkunç, kendisini parçalayacağını bildiği sona doğru yaklaşır. Erika Ivald, büyük bir acının gözlerine sakince bakabilecek kadar çok sayıda ufak tefek acılar çekmişti. İçinde garip bir mutluluk hissi barındıran her küçük acı hayatını doldurmuş, onu melankolik, hayallerle dolu saatlere, hafif korkulara ve şairlerin en içten ve acıklı dizelerini yazmalarını sağlayan tatlı kederlere sevk etmişti. Ama o anlarda bile kaderin ağır darbelerini hissettiğine inanmıştı. Oysa ki tüm o yaşadıkları, onun tehdit dolu pençesinin gölgesinden başka bir şey değildi. Hayatın karanlık şiddetine çoktan maruz kalmış olduğunu düşünmüş ve bu bilinçle sinirli bir yumruk darbesi altında parçalanan bir oyuncak gibi yerle bir olan güçlü güven duygusunu inşa etmişti. Ve bu yüzden de ruhu kendisini tutan tüm gücünü kaybetti. Hayat tüm ekinleri ve çiçekleri parçalayan bir dolu yağışı gibi gelmişti üzerine. Bakışlarında artık sadece ıssızlık ve karanlık vardı. Geniş ve delinemez, tüm yolları saklayan, tüm bakışları kör eden ve yankılanan imdat çığlıklarını acımasızca yutan bir karanlık. İçinde artık sadece sessizlik vardı. Boğuk, nefessiz bir sessizlik. Ölüm sessizliği. Bir anda içinde çok fazla şey ölmüştü. Henüz daha doğmamış olan ama içinde ışığa hasret bir çocuk gibi yaşamayı isteyen parlak, neşeli bir gülüş. Ve çokça gençlik, özlemle bekleyen, geleceğe güvenen ve kapalı her kapı ardında mutluluk ve ışık olduğunu sezen ve bu kapıların kendi isteği üzerine açılacağına inanan bir gençlik. Ve dünyaya güven duyan çok fazla duygu. Tüm insanlara ve inançlı öğrencilerine kutlama ve mucizeden başka şey vaat etmeyen o büyük doğaya teslim olma duygusu. Ve nihayetinde aşk. Acının karanlık sularında yıkandığı ve mükemmeliyete ulaşmak adına değişik kişiliklere büründüğü için sonsuz zenginliğe sahip bir aşka ulaşmak umudu. Ama bu hayal kırıklığında yeni bir tohum da vardı. Kendisini çevreleyen her şeye karşı hissettiği derin bir nefret ve ortaya nasıl çıkacağını henüz bilmeyen ateşli bir intikam arzusu. Zedelenmiş onuru yanaklarında yanıyor, elleri öfkeyle her an bir şeylere saldıracakmış gibi titriyordu. Zayıflık ve utanma duygusu üzerinden akıp gitmiş, bir şeyler yapma isteğinin baskın gücü içinde giderek daha da belirginleşmişti. Şimdiye kadar kader tarafından şekillendirilmesine ve yönlendirilmesine izin vermiş olan ruhu, artık ona karşı çıkmak ve onunla savaşmak istiyordu. Ve bu hedefi olmayan, zapt edilemez güdü, kararsız bir şekilde sokaklarda dolanıp durmasına neden oldu. Gerçek uzakta, çok uzaktaydı. Nereye gittiğini bilmiyordu. Ayakları kurşun gibi ağırlaşmıştı. Ama aynı zamanda ilerlemek için kendisini zorlayan çılgınca bir hareketlilik içindeydiler. Şimdi uyanmaya çalışan acıyı bastırmak ve hızla yürürken onu unutmak için kendini düşüncelerine daha çok gömüyordu. Henüz daha gözlerinden akmayı başaramayan ama içine akıp yakan gözyaşlarının baskısını hissediyordu. Bir anda kendisini bir köprünün üzerinde buldu. Aşağıda üzerinde çok sayıda noktanın parladığı karanlık nehir yavaşça akmaktaydı. Parlayanlar, yıldızlar ve fal taşı gibi açılmış gözler misali yukarı bakan köprü ışıklarının yansımasıydı. Ve bir yerlerden gelen su şakırtısı sesi, durmaksızın köprü ayaklarına çarpan akıntının sesi. Bu an bir ölüm düşüncesi barındırıyordu. Bunun farkındaydı. Bedeni ürperdi. Arkasını döndü. Yakınlarda kimsecikler yoktu. sadece bir orada bir burada uçuşan bir iki gölge görebiliyordu. Bazen uzaklardan gelen bir kahkaha, bazen de bir arabanın sesi duyuluyordu. Ama yakınında kimse yoktu. Kendisine engel olabilecek hiç kimse. Bu ne kadar da kolay, hızlıca yapılabilecek bir şeydi. Bir tutuş, kenardan bir atlayış, sonrasında aşağıda, o sessiz karanlığın içinde birkaç dakikalık korkunç bir savaş ve ardından huzur. Zengin ve sonsuz bir huzur. Tüm gerçeklerden uzak, bir daha uyanmamanın verdiği yatıştırıcı bir teselli. Ama başka bir düşünce daha geldi aklına. Sudan çıkarılan şekli bozulmuş bir ceset, kendini eğlendiren meraklı insanlar, konuşmalar ve dedikodular. Ama tüm bunlar canını yakamazdı artık. Ama bir kişi vardı. Belki bunu öğrenip kazanan taraf olduğunun bilincinde kendinden emin şekilde gülümserdi. Hayır, bu olmamalıydı. Hayat henüz tükenmemişti. Bunu hissediyordu. Hala kendisini bekleyen bir intikam fırsatı saklıyor olabilirdi. Çaresizliğin son denemesi. Ve belki bu duygu güzeldi de. Ve kendisi şimdiye kadar hayatını yanlış olarak yaşamıştı. Başka canlılarla beslenen vahşi bir hayvan misali, bencil, açgözlü ve arsız olmak gerekirken hep iyi ve güven verici, yumuşak ve alçak gönüllü olmuştu. Köprüye arkasını döndüğünde sinesinden bir kahkaha çıktı. Kendisini bile korkutan bir kahkaha. Dillendirmediği kendi kelimelerine kendinin bile inanmadığını biliyordu. Gerçek olan tek şey acıydı ve bir kor gibi yanan nefret, intikama duyduğu kör bağımlılık. Kendine ne kadar da yabancılaşmıştı. Kötü ve değersiz olmuştu. Kendi kendini tanıyamıyordu. İçi ürperdi. Hiçbir şey düşünmek istemiyordu. Tekrar şehrin derinliklerine doğru yola koyuldu. Herhangi bir yere. Eve doğru. Hayır, ev olmaz. Korku içinde düşündü orasını. Oradaki her şey karanlık, dar ve boğucuydu. Her köşede kendisini bekleyen ve alaycı şekilde parmaklarını kendisine doğrultan anılar vardı. Orada acısıyla baş başa yalnız kalırdı. Acısı siyah kanatlarını rahatça açar, kendisini sıkı sıkı sarar, nefesi kesilene kadar ona iyice yapışır ve bırakmazdı. Ama nereye? Nereye? Bu soru beynini parçalıyordu. Başka hiçbir şey bilmiyor, tüm düşünce kabiliyeti bu tek soruya odaklanıyordu. Hemen yanında kendisiyle beraber ilerleyen bir gölge vardı. Ona dikkat etmedi. Kendisine doğru yönelip kendisiyle paralel şekilde yürümeye devam ettiğinde bile hiçbir şeyin farkında değildi. Yanında yürüyen biri vardı, bir gönüllü ve bir sokak lambasının yanından her geçişlerinde yüzüne bakıyordu. Bu kişi nazik bir şekilde kendisiyle konuşmaya başladığında ani şekilde düşüncelerinden uyandı. İçinde bulunduğu durumu doğru şekilde algılayabilmek için biraz zamana ihtiyacı vardı, o yüzden hiç cevap vermedi. Gönüllü bir süvari, oldukça genç ve acemi tavırlı biriydi. Cevap vermemesi onu ürkütmemişti. Aksine yarı samimi bir tavırla ama belli bir mesafeyi koruyarak kendisiyle konuşmaya devam ediyordu. Karşısındaki kişi hakkında tam olarak bir fikri olmadığı belliydi. Ona cevap vermemişti ve üzerinde seçkin, ağırbaşlı bir kıyafet vardı. Diğer taraftan gecenin ilerlemiş bu saatinde ağır ağır geziniyordu. Delikanlı ne düşüneceğini tam olarak kestirememişti ama buna aldırış etmeden konuşmasını sürdürdü. Erika susuyordu. İçgüdüsel bir hareketle onu kendisinden uzaklaştırmak istemişti. Ama geçmişte yaşadığı her şey kafasında garip düşüncelerin oluşmasına neden oldu. Artık farklı bir hayata başlamak istiyordu. Sürekli hayallere dalıp bir şeylerin özlemi içinde yaşamak istemiyordu. O hayat kendisine binlerce acı getirmişti. Kendisi için yeni bir yaşam başlamalıydı. Ateşli, cesur ve cüretkar bir güçle. Ve ardından onu düşündü yine. İntikam almak istiyordu. Korkunç bir alçaklık. Denk geldiği ilk kişiye kendisini teslim edecekti. Madem ki o böylesine onurunu kırmıştı, kendisi de bu aşağılanmanın tadına en acı damlasına kadar, belki de ölümcül son damlasına kadar bakacaktı. Her şeyi çarçabuk bir plan haline getirmiş ve karara varmıştı. Dehşet verici bir kendini cezalandırmaydı bu. Kendisini yakan eskisini unutmak için yeni bir aşağılanmayı tercih etmişti. Bu fırsat nasıl da doğru zamanda çıkmıştı karşısına. Genç bir insan, çok genç, tüm bunlardan hiçbir şey anlamayan, hiçbir şey bilmeyen. O olmalıydı, ilki ve en iyisi. Birdenbire delikanlıyla öylesine telaşlı, sevecen bir tavırla konuşmaya başlayıp kendisine eşlik edebileceğini söylemişti ki, genç süvari kiminle karşı karşıya olduğu konusunda yeni bir kararsızlığa düşmüştü. Ama sorduğu birkaç soru, konserden beri yanında taşıdığı opera gözlüğü, seçkin davranışları, genç adamın kendisine karşı olan yüzeysel tavrını bırakmasına ve gerçekten de kendisine tutulmasına sebep olmuştu. Aslında daha yarı çocuk sayılırdı. Üniformasının içinde savaş konulu bir maskeli baloya katılmış gibi davranan bir çocuk. Ve şimdiye kadar yaşadığı maceralar öylesine basit şeylerdi ki onlara macera bile denmezdi. İlk defa gerçek bir çıkmaz karşısında bulmuştu kendini. Genç kadın bazen dakikalarca sessiz ve hareketsiz kalıyor, tüm sorularını duymazdan geliyor, sanki bir rüyadaymış gibi yürümeye devam ediyor ve hemen ardından tahrik edici bir nezaketle konuşmaya başlayıp onunla gülüyor ve şakalaşıyordu. Ama genç süvari eğer yanılmıyorsa bu gülüşün içinde sahte bir tınının olduğunu seziyordu. Gerçekten de Erika için aklından en çılgınca düşünceler geçerken hafif ve düşüncesiz birini canlandırmak az buz çaba gerektiren bir şey değildi. Bu işin sonunun neye varacağını biliyor ve bunu istiyordu da. Ama bunu yaparken kendini kandırıp kandırmadığı konusunda gizli bir korku duyuyordu. Ama iyi yönde, gerçekleştirilmesi mümkün olmayan intikam arzusu, kendini açmak, istediği yönde ilerlemek için bir araç bulmuştu. Her ne kadar bu yön doğru bir yön olmasa ve bıçağın sivri ucunu kendisine doğru çeviriyor olsa da. Ama bu duygu o kadar yoğun ve güçlüydü ki, kadınsı duygularının buna karşı olan tüm direnişi boşunaydı. Ne olacaksa olacaktı. Bir pişmanlık yaşayacak olsa bile önemli değildi. Yeter ki o onur kırıcı durumu unutabilsin. Bir sarhoşluk anında, yapay ve yıkıcı bir sarhoşluk anında bile olsa unutmak istiyordu. O anı bir daha hiç düşünmemek. O yüzden gönüllünün bir restorana gidip ayrı bir locada yemek yeme teklifini kabul etti, bunun ne anlama geldiğini az çok seziyor olsa bile. Ama şimdi bunu düşünmek istemiyordu. Sürekli aklını başına toplamaya çalışmak zorunda olmamalıydı. Önce hafif bir akşam yemeği servisi yapıldı ama bunu istemedi. Onun yerine kendisini uyuşturmak için açgözlü bir telaşla bardak bardak şarap içti. Ama bunu henüz tam olarak başaramamıştı. Bazen içinde bulunduğu durumu korkunç bir netlikte görüyor, karşısındakine bakıyordu. Bu aslında doğru kişiydi. Daha iyisini dileyemezdi. İyi biri, sağlıklı kırmızı yanakları olan dinç biri. Biraz kendini beğenmiş ve fazla da akıllı değil. Bu gece gerçekten neler olup bittiğini, acı çeken zavallı bir insanın hayatında nasıl bir rol oynadığını anlamasına imkan yoktu. Bir sonraki gün kendisini unutmuş olacaktı. Ve böyle olmasını da istiyordu. Böyle anlarda bu tür düşüncelere daldığında gözlerine rüyadaymış gibi bir ifade ve yüzüne de içsel bir acının karanlık gölgesi yerleşiyordu. O zaman yavaşça hayallere dalıyor, parmakları titremeye başlıyor, her şeyi unutuyor ve uzaklarda batmış olan görüntüler yavaş yavaş su yüzüne çıkmaya çalışıyordu. Ardından bir kelime ya da bir dokunuş kendisini yeniden uyandırıyordu. Ama her defasında içinde bulunduğu duruma ayak uydurması için kısa bir sürenin geçmesi gerekiyor, elini hemen şarap kadehine uzatıp bir dikişte içindeki şarabı içip bitiriyordu. Ve sonra bir kadeh daha ve bir tane daha. Kolunun ağırlaştığını hissedene kadar. Gönüllü bu arada yanına oturmuş ve kendisine iyice yanaşmıştı. Bunun farkındaydı ama şakalaşmaya devam etti. Şarabın etkisini yavaş yavaş hissetmeye başlıyordu. Bakışı dengesizleşmişti ve gözleri sanki geniş, bulanık bir sis bulutunun ardından görüyordu her şeyi. İşittiği nazik ve ikna edici kelimeler çok çok uzaktan geliyormuş gibi tamamen bulanık ve boş geliyordu kulağına. Dili ağırlaşmıştı ve ne kadar uğraşırsa uğraşsın düşüncelerindeki sıranın karıştığını fark ediyor, gözlerinin önünde nasıl karşı koyacağını bilmediği çakan şimşekler ve bir uğultu görüyordu. Ama kendisini giderek daha sıkı ve şefkatli şekilde saran uyku haliyle birlikte, sarhoşlara özgü peltekleşen isteksiz bir melankoli ve yarı yarıya tüm akşam boyunca göğsünün içinde fırtına misali esen ama kendini hala dışarı vuramayan acının oluşturduğu bir keder de geri gelmişti. tamamen kendi üzüntüsü içinde kaybolmuş, dış dünyaya karşı donuklaşıp hissizleşmişti. Tüm kelimelere ve nazik okşamalara karşı sağırdı. Genç delikanlı bu tutumunu tam olarak anlayamıyor ve onunla ne yapacağı konusunda bir güvensizliğe kapılıyordu. Onun sarhoş olduğunu düşünüyordu ve bu halinden faydalanmaktan utandığı için ayılmasını sağlamak amacıyla onu hareket ettirmeye çalışıyordu. Ancak genç kadının kayıtsızlığı konuşarak ya da okşarcasına öpüşlerle çözülebilecek gibi değildi. Yüzüne serin bir şeyler serpiştirdi ve elbisesini açmaya yeltendiği an kendisini korkutan, hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Kendisine dokunduğu an kollarına atılıp büyük bir şiddetle ağlamaya başlamıştı. Bitmek tükenmek bilmeyen, korkutucu ve acı dolu hıçkırıklardan oluşan bir ağlamaydı bu. Bir sarhoşun acınası sızlanmaları değil. Onun ağlamasında ilkel bir şiddet vardı. Yıllar boyunca bir kafese kapatılmış ve bir anlık şiddetle parmaklıkları kırıp çıkmış vahşi bir hayvan gibiydi. Erika'nın da şimdi belli belirsiz fark ettiği ve sarsıcı sağanaklar halinde yağmaya başlayan şey, kendi kutsal ve derin acısıydı. Göğsünün derinlerinden sökülen bir ağlayışla ağlıyordu. Hor gibi yakan gözyaşlarının ağırlığı ve üzerinden atamadığı heyecanının yükü, muazzam bir fırtına halinde içinden çıktığı için artık her şey daha, çok daha iyiye gidiyor gibi görünüyordu. Ağladı, ağladı. Delikanlıya yaslanmış olan bedeninin üzerinde gözyaşları ani sağanaklar halinde akıyor ama gözlerinin sıcak kaynağı bir türlü kurumak bilmiyordu. Sanki akarken tüm bu süre zarfında içinde yavaş yavaş birikmiş, sertleşmiş ve yumuşamak istemeyen kristaller misali içinde birikmiş olan o acı kederi de süpürüp götürüyorlardı. Ağlayan sadece gözleri değildi. İnce ve esnek olan tüm bedeni bu sert darbelerin altında sarsılıyor ve kalbi de onunla beraber titriyordu. Genç adam bu ani ve utanç verici patlamanın karşısında tamamen çaresizdi. Onu sakinleştirmeye çalışıyor, yavaşça ve nazikçe koyu renk örgülerini okşuyordu. Genç kadının bu zorlu hali katlanarak büyüdüğünde ise genç adama merhamet dolu bir yakınlık duygusu geldi. Daha önce hiç kimsenin böyle ağladığını işitmemişti. Ve hakkında bir şey bilmediği ama büyüklüğünü az çok tahmin edebildiği bu benzersiz acı, iradesizce kollarında yatan bu kadına karşı saygı dolu bir korku hissetmesine sebep oluyordu. Onun karşı koymak için en ufak bir gücü bile kalmamış bedenine dokunmak bir suç gibi görünüyordu gözüne. Sonra işini çok iyi yaptığı kanaatine vardı ve bu tuhaf anı yaşamaktan duyduğu çocukça sevinç iradesinin güçlenmesine sebep oldu. Bir araba çağırdı ve kendisinden adresini öğrendiği evine kadar Erika'ya eşlik etti. Eve vardıklarında da nazik ve sakinleştirici sözlerle ona veda etti. Erika odasına vardığında son kalan sarhoşluk hali de uçup gitmişti. Sadece son birkaç saat içerisinde olanlar kendisi için tam olarak net ve belirgin değildi. Ama geçmişe artık korkuyla değil, huzur dolu bir sükunetle bakıyordu. Kor gibi gözyaşlarının içinde tüm acısıyla, o büyük ve sıkıntı veren aşkıyla, o şiddetli ve yakıcı utancıyla ve neredeyse gerçekleştirmek üzere olduğu o son aşağılanmasıyla beraber en genç ruhu da yatıyordu. Yavaş yavaş elbiselerini çıkardı. Her şey böyle olması gerekiyordu demek. Bazı insanlar vardır, aşk için doğmamışlardır. Onlar için sadece özlem içinde olmanın kutsal ürpertisi önemlidir. Çünkü o beklenti gerçekleştiğinde yanında getirdiği acı dolu uhrevi mutluluğun yükünü taşıyacak kadar güçlü değillerdir. Erika kendi yaşamını düşündü. Bundan sonra aşkın artık kendisine gelmeyeceğini ve kendisinin de ona doğru gitmemesi gerektiğini biliyordu. Vazgeçmenin acılığı son bir kez daha yaklaşmıştı yanına. Bir an daha gizli ve anlaşılmaz bir utanma duygusuyla duraksadı. Ama sonra aynanın karşısına geçip üzerinde kalan son giysi parçalarını da çıkardı. Henüz genç ve güzeldi. Çiçek beyazı bedeninde gençliğin ilk yıllarının pırıltılı tazeliği yatıyordu. Şiddetli içsel heyecanının etkisiyle yavaş ve narin bir ritimle inip kalkan çocuksu yuvarlaklığa sahip göğüsleri yumuşak şekilde titriyordu. Uzuvlarından güç ve ahenk fışkırıyordu. Her şeyiyle özverili bir aşkı tüm gücüyle karşılamak ve onu yüceltmek bir değiş tokuş oyununda en yüce mutlulukları vermek ve almak ve en kutsal hedefe doğru ilerleyerek yaratılışın mucizesini kendi içinde yaşamak için yaratılmıştı ve hazırdı. Tüm bunlar bir rüzgarın söküp attığı çiçek misali, insanlığın uçsuz bucaksız tarlasında kör bir tohum gibi hiç kullanılmadan ve meyve vermeden çürüyüp gidecek miydi? Yumuşak ve barışçıl bir tevekkül, en büyük acılardan geçmiş insanlara has o yücelik duygusu kaplamıştı içini. Çiçeklenen bu gençliğinin, kendisini arzulamış ve aşağılamış olan o tek kişi için yaratıldığı düşüncesi, bu en son ve en zor sınavı bile içinde bir nefret uyandıramıyordu artık. Hüzünlü bir şekilde lambasını söndürdü. Yumuşak rüyaların sessiz mutluluğuna özlem duyuyordu sadece. Bu birkaç hafta Erika Ivald'in yaşamının sınırlarını çizmişti. Yaşadığı her şey o haftalar içinde karara bağlanmış ve sonrasında gelen günler yabancılar gibi kayıtsızca yanından geçip gitmişti. Babası ölmüş, ablası bir memurla evlenmiş, akrabalarının ve arkadaşlarının başına hem mutlu hem mutsuz olaylar gelmişti. Yalnız olduğu saatlerde hayatın içeri girmesine izin vermiyordu sadece. Hayat o fırtınalı şiddetiyle kendisine dokunamazdı artık. Uğruna mücadele verdiği o büyük kutsal huzura derin bir acı yaşamadan ulaşılmayacağının, acının yolunu gitmemiş biri için mutluluğun da var olamayacağı gerçeğinin bilincine varmıştı. Ama hayatta elde ettiği bu bilgelik soğuk ve meyvesiz kalmamıştı. Bir zamanlar tüm benliğini ateşli çırpınışlarla sarsan o verici sevgi yeteneğini, şimdi müzik eğitimi verdiği ve yaşamla onun muzipliklerini, kendisinden sakınılması gereken bir insandan bahseder gibi anlattığı çocuklara yöneltmişti. Ayları bu şekilde gün be gün geçiyordu. Ve ülkeye bahar ve kutsanmış sıcak yaz geldiğinde artık akşamları da içsel bir güzelliğe bürünüyordu. Böyle zamanlarda açık pencerenin önünde piyanonun başında oturuyor, dışarıdan ilkbaharın getirdiği kokular gibi hoş ve baharatlı bir koku titreyerek içeri esiyordu. Şehrin uğultusu bu zamanlarda hırçın akıntısını beyaz kıyılara çarpan bir deniz gibi uzak oluyordu. Odada bir kanarya en neşeli şarkılarını söylüyor ve dışarıdaki koridordan komşu çocuklarının çılgınca cüretkar oyunlarını oynarkenki bağırış çağrışları duyuluyordu. Ama bir kez çalmaya başladığında dışarıya bir sessizlik hakim oluyordu. Sessizce, çok sessizce kapı açılıyor ve çalan şarkıyı layıkıyla dinlemek isteyen çocuk kafaları birbiri ardına kapı aralığında belirip içeri dalıyorlardı. Erika, giderek daha parlak ve şeffaf bir görünüm kazanan ince ve beyaz parmaklarıyla kederli melodiler buluyor ve bu şarkıların arasında kaybolup gitmiş hatıraları ve hayalleri çınlıyordu. Bir gün böyle piyano çalarken ne olduğunu bir türlü çıkaramadığı bir melodi gelmişti aklına. Ne olduğunu hatırlayana kadar tekrar tekrar çalmıştı o şarkıyı. Kendi aşk şarkısını bestelemeye başlamasını sağlayan o hüzünlü halk şarkısıydı bu. O an parmaklarını indirdi ve yeniden geçmişin hayallerine daldı. Düşünceleri nefret ve kıskançlıktan tamamen arınmıştı. O zamanlar hiç karşılaşmamış olmaları çok daha iyi. Ve anlaşabilecekler miydi acaba? Bunu kim bilebilirdi ki? Ama kendi düşüncesinden utanmıştı. Ondan bir çocuğu olmasını çok isterdi. Altın bukleleri olan güzel bir çocuk. Onu sallayıp uyutur. Tek başına olduğunda, yapayalnız olduğu zamanlar başında beklerdi. Gülümsedi. Bunlar nasıl da aptalca hayallerdi. Ve parmakları tuşlara dokunarak unutulan o aşk bestesini yeniden aramaya koyuldu.